يخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. ابراهيم پس د سورۃ نوح نه نازل شوه دي او په دې ترتیب کې پس د سورۃ رعد نه دي مناسبت یې سورۃ رعد سره ده چې څنګه هغه کې صداقت ته کتاب ذکر شوی او پاول کې زیدی پاول کی هم صداقت تا قرآن بیانی دو امدا چی صورت رات کی ویلو آخر کی جو کذالک انزلنا حکما عربیا و دیرشم کی صورت ابراہیم کی داغ حکمت تفصیل ذکر کی قرآن تے حکم ویلی ناغا فیصلہ و حکمت دی کی وضاحت سر بیانی سورة رعد کی امویلیو ما کان رسول ایاتی بیذن اللہ جدا پہ اختیار دے پیغمبر کی نشتے چی معجزہ راولی صرف دیو پیغمبر ذکر اکڑے ہو نذی صورت کې بدر ټول انبیاء او د طرف نوئی جما کان لنا اناتیکم بسلطانن زمونږ د اختیار نشته چې مونږ معجزات راوړو. یو له سمات کې بوي سلورم دا چل ته ذکر د توکل پیغمبر ذکر کړو او دل تذکر د توکل د نور انبیاء او کوي یال الله توکلنا بین زم دا او چری کوم مثال حق او باطل بیان شیو کذالک یضرب الله الحق والباطل. او دې صورت کې به مثال نو ذکر کوي د حق او د باطل اوش پاگم داو چیالتے ہم آخر کی مکر دا باطل پرستو ذکر کڑے ہوں چی وقت مکرو مکرام وقت مکر اللذین من قبلهم دو سالو اختم کی ویلو خسورت ابراہیم کی بہم آخر کی ہوئی چی وقت مکرو مکرام عند اللہ مکرام وم داو چل ته تسلی و پیغمبر له ولقد استهزئ برسول من قبلک دو دیر شم کې سورۃ ابراهیم کې با پاول باب کې دا استهزاء تفسیر کوي چې انبیاء پورې څنګه ټوکې کړې وي. اول باب کې د سورۃ ابراهیم با هغه استهزاء بیانوي اتم دا چل تیویل انما تذکر اولو الالباب دلتهم وی ولی تذکر اولو الالباب آخر کې نهم داو چل دا تنبیحاتو چی فکر وکے عقل نکار واخلے حضرت ابراہیم کی تذکیر بی ایام اللہ چدا یو دا دعوت یو قسم دے تذکیر بی ایام اللہ لسم داو جرعت کی ویلی وفمن و قائم علا کل نفس بما کسبت اغزاد چې پارچا حاضر ناظر دي چې څه کوي اسورت ابراهيم کې ووي ذالک لمن خاف مقامي وخاف وعيد داود سورت ابراهيم دا ترغيب په تبلیغ او تذکير به ايام الله ترغيب په تبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ حضرت ابراہیم کی بینزباوری اول باب تمہید دی پاتو یا تنوکی او دویم باب نام آیات نام ترنو اللہ سم آیات پوری دے حضرین باب ترنو اللہ سم نام اتشتم آیات پوری دے درین بابا دنو لسم نا سلی رشتم آیات پوری دے ابیا سلورم دا سلی رشتم نا اتشتم پوری دے او بینزم باب تر اخیر پوری دے اول تمہید دے و اخر کم دلیل نقلی دے ابراہیم علیہ السلام نا او دا سلور بابا چی دی پا لفظ دا علم سرا علم اول بابم پا لفظ دا علم سرا پناہم اتم آیات کی دویم بابم پا لفظ دا علم سرا نلسم آیات کی دریم باب هم په لفظ د علم سره اصلي رښتما یاد کړه او سره اورم باب هم په لفظ د علم سره اځشتما یاد کړه بیا اخیری باب صرف دلیل نقلی دی ابراهیم علیه السلام نو حضرت ابراہیم ممتاز دے پر اقبل دعوی سرہ چی ترغیب پی تبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ او دویم پر لفظ دا علم سرہ چی ہر باب پدی مصدر دے او دریم پر ہجرت دا حاجر سرہ چی رس تو آخر باب کی ذکر کئی بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور لازم شان کتاب دې موږ نازل کړی دې تا ته دې کې د قران عظمت هم راغی او د پیغمبر عظمت هم چنل ناو الیکا او صد پار نازل شوه دی د نزول به حکمت یې څه دی حکمت یې دا دی چراو باسی تو دی خلق لران دڑیرو تیارونا آیا ویراناتا چه دنیا مخلوق پا قسم قسم تیارو کے پروت سوک پا جہل کی سوک پا شرک کی سوک پا ظلمنو کی چیو ظلمت ندی دیر ظلمات تی اگر انا دی ایمان او دا قرآن تا بیزن ربیم و توفیق دا خپل رب سران دا دا چاکار نده و جتا سر دا اللہ توفیق حاصلی و معاونت نورا کار بکی گی الہ سرات العزیز الحمید نور معنا کئی الان نوری الى سورت العزیز الحمید اگر انا صدا لار دادا غزات چه زور ورده استایل شوین الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اغزات چه خاص دا غز پارا دی اسا چه باسمان نو کی دی اسا چه باز مکہ کی دی دادا قرآن د سورت ابراهيم دعوه چې له تخرج الناس من الظلمات الى النور و د دې مقابله کې هغه خلق خي چې د دینه منکول کوي د دې مقصد نه خلق اړي اغا ذکر کئی چی اغا دنیا پرست دی دنیا سر دمر محبت دی چی دا دی عظیم مقصد خلاف کئی گورا تا خلق دا تیارون رانات رو باسی اغیستا مخالفت کئی دا سوک دی وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ او حلاکت تی دا پار دا کافرانو من عذاب شدید دا دیر سخ عذابنا الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره دا خلق دي چې ډېر محبت ساتي د ژوند دنیا سره یستحبون مبالغه ده په دې باب کې او د کفر سبب یو خو چې دی ولي کافران شي دا وي د دنیا د محبت ته وجنه چدا محبت یې زیات دی او آخرت سره محبت نشته د یو سبب شو دویم ویسدون عن سبیل الله نو خلق باندې د الله د صحیح لارې نه د مقصد نه د الله د کتاب نه څنګه باندې ویبونا ایواجا لټی دی حق دین لرا د باطل پرنګ کې حق دین باندې شبهات او شکوک خلق ته بدل کوي چې هغه ته غلط ښکار کوي چې دې سن نفرت کوي ولای کفی ظلالم بعید دا خلق په ډیر لری گمراهی کې دي چې دې مسلې مخالفت کوي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه څنګه چې ته دې مقصد لپاره دنیا تراغلې چې کتاب انزلنا الیک نو یې مخکمه پیغمبران دې مقصد لپاره لېګلې بل سنه ندی لېګلې مونږه څوک پیغمبر دنیا ته الا مگر بلسان قومی پجبا داغ قوم خپل لیبین لهم چی خوزا حد و توکی چی جبا دوارو یو شانتی نوزا حد کولی شکن افا نوچی وزا حد بیو کن فیضل اللہ من یشاو پس دغا سی اللہ گمراکی اغسوک چوواری و حدایت کی اغچات چوواری وهو العزيز الحكيم الله زور اور حکمت والا دے دا دمخ کی امتونو دا قومونو حال ذکر کو چار پیغمبر با قوم تراغنو دا غیب و جب بانده او دا امت دا دی طول امت جب اخو عربی ندا او دا نبی علیہ السلام جب عربی و یو خداو چې د مخ کې پیغمبرانو په حق کې وي دغه په حق کې غني ویلي دغه مدار چې عربي لغت افصح دي او لغاتو کې ډیر اسان دي نو بزاز شو لکه چې د دې امت ټوله جبا ټوله امت جبا عربي بل قوم د نبی علیہ السلام کو عربو کنا د قوم جب عربی و زکا دنور انبیاء و پشانتشو قومیت کرے خوا دا سورت دا دعوی بیانو دعوی ذکر کلاو او بیا دعوی دعوی نا مانعین بیان کلچ سوک دا دی مسئلی خلاف کئی ما ذکر کړو ویل کافرین یستحبون الحیات الدنیا و یسدون و یبغون تداوی کارونه نقلی دلیل پیش کړی د موسی علی السلام نه چې هغه ته موږ دغه خبره کړې و ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا یقینا لګلې موږ موسی علی السلام په خپل معجزو سره او تام اوی ان اخرج قومک من الظلمات الى النور چروبا ساخ پل قوم دا دیرو تیارونا رانا دا ایمان تا وذکرهم بی ایام اللہ او دعوت ورک دیتا یا داش ورکا دا غروزو دا عذابونو دا اللہ یو قسم قومنا جیغی الاکشوی دی دا غی عذابونو تا یاد کا چگو رکا انکارو مکو دا سوا عذاب راجتا اسمان یا بیان کدی تا روزی دا نعمتونو دا اللہ بی ایام اللہ وذکرهم مطلب داو چی با بیان کیو تا دا یادوا چگو را مخکنی قومون علاق شو دس دو وجینا دا انکار دو وجینا او یا مومنانو باندې الله نعمتونو کړو پیغمبرانو باندې سپوجا دې مسلې د قبولیت پوجا باندې بأيام الله بریلیانو دې کې دلیل نیولې ځان دا چوغور وی نی چې ذکرون بأيام الله روزي مناووي عید میلاد النبی دا پیغمبر دا پیدایش ورځ ده نو لاوی چې دروازې مې راوي ادي تنګوري چې دا چا خبره کوي خبره خو د موسی علی السلام شروع ده هغه خپل قوم ته بیان کوي الله او توې چې قوم درو باسا او قوم ته زیات کا ایام الله نو غاری منا او کلی اوروازه نو کنا مونږ ته خونو دی ویلی یا دې دا مطلب دی دا ایام نمرات عذابونه او یا نعمتونه دا ته مراد ان فی ذلک الایات لکل صبار شکور یقینا په دې دلیل کې چې مخکې بیان شو ډیر دلایل دی دا قوم لپاره چډیر صبرنا کو ډیر شکر گزار وی چې هغه پرسې دنیا کې کنا ولې لګلک صبر خارچا کشتا په کافری کار سره بلای لګلک صبر پګشتا لګلک شکر پګشتا لیکن مؤمنان هغه دي چې صبر دي ډیر صبرنا او ډیر شکر گزار دی مقابله کې براشي اوس دی صورت کې چغیل بل شان نمونه اخلي لزولوم کفار اجدادی کنټرول خو یو شان تر نه دی څوک صبر او شکور دی او څوک ظلم او کفار دی نو کله چې الله وته وي جان خرج قومک وذکرهم ناغه بیان شروع وکړه وایز قال موسی لقوم اذکرون نو یاد کړئ چې موسی علی السلام خپل قوم ته چې قومه یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې اذ انجاکم من آل فرعون دا یو لوی نعمت دی چې تاسو یې بچ کړئ د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسول وې تاسو تډیر بد او ناکار عذابونه نور نور ویذبحون ابناکم او دا هم پکې یو خاص عذاب و چې لالول وې زامن ستاسو او ژوندې وې پرې خودي یا بیزتی بے کولا دا زنانا استاسو وفی ذالکم او پتی کار کی تاسو تا اے بنی اسرائیلو بلا من ربکم عظیم امتحانو در افستاسو نا دیر لوئیں اگو تا بیانو کو کنا نو نقل پیش کد موسیٰ علیہ السلام نا یا قوم خپل قوم ته دا دعوت ورکاو چې تیرون راوځي پرانا د ایمان ته او د قران ته او د کتاب ته هغه نه راوتل خبره نه منله وایستعذن ربکم او یاد کړئ چې اعلان کړی دی رب تاسو لئن شکرتم لازیدنکم چکه تاسو زما شکر ادا کړو د واسه تاسو نعمت زیات کم ابن عباس وی لئن وحدتم واتعتم قضا زما وحدانیت ومن او زما تابعداري لازیدنکم نعمتي زما تاسو تخپل نعمت زیات کم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که تاسو ناشکری وکړانو بهشکه عذاب زما ډیر سخت دی هغه د تورات خبره نقل کړه چې موسی علیه السلام کتابو چې وی کې الله دا وعده اعلان کړو وقال موسی ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا قال موسى وي موسى عليه السلام ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا که انکار کوي تاسو او کفر کوي او اوسو چې بزمکه کې ټول فإن الله لغني حميد نبي بیشک اللہ بی نیاز دے اوستائل شویم جواب اصل کے دا کتا سو ٹول چ بزمک قسم رہے ٹول کافران شے دلانا فرمان شے اللہ تو سو نقصان نشے رسول فلا تضرو ولی ذکا چے اللہ بی نیاز دے اوستائل شوی ان استاسو د ایمان او د عبادت फायदा تاسو تراجی کیږي الله تعالی داغه حاجت نشته استاسو حاجت ته نو که ایمان له او که عبادت ته ټول خپل ځان د پاره دي دا تمهیدو دې کی دعوه صورت ترغیب په تبلیغ او تذکیر به ایام الله او د مانعین او ذکر یو کوم او دا تایید دا پاره دا موسیٰ علیہ السلام قول پیش نو اول باب پا صورت ابراہیم کی پلفظ دا علم سرا او باغی کے احوال دا انبیاؤ پا دنیا کی احوال دا انبیاؤ دا خپل قومن سرا پا دنیا کی دی باب کی دا ذکر کری دی پیغمبرانو او د خپل قومونو سره سب باس او سو خبرې کړې وي او رات کې چې تیر شو ولقد استوزیع رسول من قبلک لغی تفصیل له الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم ولنذر اغلی تاسو ته خبر او حالت دائی کسانو چه مخکس تاسنو قوم دنو علیہ السلام عادیان قوم دعود علیہ السلام سمودیان قوم صالح علیہ السلام واللزینا من بعدیم او حق قومنا چه پس دین راغلی دی اغسوکو لا یعلمهم الا اللہ نغین ایسوک ندی خبر ایچا تا ندی معلوم بغیر دا اللہ نا دیو جنا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ بوی چنبی علیہ السلام ویلیو کذبن السابونا سمر خلقو جی کتابونا لکلی دی او شجر نصب یې لیکل دي چې پلانې د پلان زیه پلانې د پلان زیه ده نو یغي دروغ ویلي ځکه الله وی چې لا یعلمهم الا الله دوی په حال یو الله پوي نور څوک ته نه دي خبر تاسو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په اموي بین اسماعیل و عدنان سلاسون ابن لا یعرفون دا نزدید عربو شجر نصب چاہتا ندی معلوم چاہوئی دا اسماعیل او دا عدنان مینز کے دیرش لاران دی لا یعرفون ندی معلوم چا سوکو سوکو جاءتهم رسلهم بالبينات هذا پیغمبرانو حال لے راغلیو دی قومنو تا پیغمبران دی پڑیرو معجزو پدلیلنو فردو ایدیوم فی افوائیم واپس بکلو دی قومنو لاسو نخپل داغی پخلو باندی پیغمبرانو بیان کاؤ دی و پاسی دن داغی پخلی ویلاس کے خودا چمو آیا منگے نمنو نسلے وائی پیو مانا دادا ایدی اہم پی افوائیم ده استهزاء وکنه او دویم چې دواړو کې ضمیر پیغمبرانو ته شي کې به خود الله سنت داغي داغي په خلو باندې پیغمبر لاس وی اوچت کا په خلې وی کې خود چې موای وقالو ان کفرنا بما ارسلتم به ابي وی چې مونږ انکار کو کنه مونږ نه منو کنه اغه مسله چې تاسو را لېګلې شوې په غی باندې وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا امونگا پا شک کیو داغی مسئلینا چطو مونگ تاغی ترابلی دا سی شک دے چا مونگ لا پا شک کی غردون کے دے دا قومون خبر آوا چا مبیانوے مونگا نمنو قالت رسولهم نوی دی تا پیغم برانو پا جواب کی اف اللہ شک کن دا اللہ پا ذات کستازو شک دی او قطادوی رحمه اللہ تعالی فی توحید اللہ شک کن دا اللہ پا توحید کستازو شک دی دا اللہ پا یووالی کی دیکھ خوارم شک نکی وی یو اللہ اللہ یو دیکن فاتر السماوات والارض بمثال پیدا کونکے داسمانو دزمکو یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم اللہ دعوت تر کی تاسو لا توحید تا نچوی منے ندے سمارات تی بخنبو کی تاسو تا دگناون استاسو ويؤخركم الى اجل مسمى اورستو بگی تاسو هغه نیټه مقرره شوی پوری تعذاب نه وبچئ نو دا معنا قالو ویدی قومونو ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بندیان زمونږه پشان تريدونا اے پیغمبرانو تاسو دا مطلب دی دې پر راغلیه انت صدونا اما کان یعبدوا باونا چمنی کیمونگا پن کیمونگ داغی دیننا چه عبادت پکو مشرانو دمون او داغی آلیہونا فاتونا بسلطان مبین روڑے مونگتا کار دلیل سموجزا خلق دیارو لیو دا دیننا یبغونا ایوجا پیغمبرانو ته وی تاسو د دین نه خلق منی کوي قالت لهم رسلهم بیا وی دي تا پیغمبرانو خپلو ان نحن الا بشر مثلكم بیا خبر استاسو بالکل صحیح ده چې مونږه بشر یو مونږه بنديان یو خدا بل خبر چې بندیان پیغمبران نشی کې دي دا صحیح نه ده کنده دروغ ده تاسو دا لومبه خبر همونګه هم تاسو سره منو چې تاسو وې چې تاسو بندیان یې نو او بالکل یو په حصر سره وایو ان نحنو نو مونږ بل څو الا بشر مثلکم مگر بندیان تاسو په شان دین انکار نکو مونگا ذات تبل سنوائیو چی مونگا نوریو ملائکیو نانا سادو پشان بنیانو طولو پیغمبرانو ذان تبشر ویلی گنا او پا طریقی دا حسر سر ویلی چی مونگ بل سنیو بس بندیانو ہاں لیکن بلا خبرہ چی بندیان پیغمبران نشی کے دے نو ولی نشی کے دے ولیکن اللہ یمنو علامن یشا من عبادی لیکن الله احسان کوي هغه چاوانې چې خو هي شي د خپل بندیانو نه نو وحي وتکې نو قوت ول ورکی کتاب په نازل کی دا کوي الله کنه بندیان وای او الله په احسانو کی هاندا بل خبره چې تاسو یې مونږ ته معجزه راوړي به سلطان مبين دا زمونږ په اختیار کې نه ده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان او ندی لایق مونږ لرا چې راځتا ستاسو په معجزه سره الا باذن الله او کله الله حکم شي هغه به نسبوري د الله حکم نه شي نو مونږ نشو کولی او خاص په الله باندې توکل کوي مؤمنان وما لنا الا نتوکل على الله اسدي مونږ لرا کم عذر دې مونږ ته چې مونږ با توکل نکو په الله باندې ټول پیغمبران وای وقد هدانا سبلنا او حال دا دې چې خولي دې مونږ ته لارې د سلامتی او لارې د امن سبل السلام سبلنا ولنصبرن على ما زيتمونا او خامخا مونږ به صبر کو کتا زوار څه کوي وزمون ده طرف نبا صبری صبر علا ما آزه تمونا فاقا طولو ضررون و مصیبتونو اجتاسو مون ترارا سوئے فعلاللہ فلیتوکل المتوکلون او خاص پا اللہ بانده نپا بلچا بانده توکل لیو کی توکل کون کی فسکی فی دفع العزا فضرر دفع کولو کی با فاللہ وین توکل کی گئی نو و بل سبان دی بی اعتماد نئی شیر دی قومنو دا ضرر بمونگ نا پسده پشی وصلور پسی رو آخلو خلق پور پسی رو چت کو نا دا صرف پا توکل بانده خوا دا دا انبیاء و جوابو نو کل قومنو تا قومونو سره جواب نونو غصه شو نوز انبیاءو تا مقابلی تروزی فقال الذین کفروا لرسولهم ویل و کافران خلقو قلو پیغمبرانو تا لنخرجنکم من ارضنا چی خامخا ضرور بیت ضرور او بشلو بباس تاسو لارد دیزمو که زمونگنا ګور دا اړیو ویل دي تان چې غنیوای شعیب علی السلام ته ویل دي یو ازلوت علی السلام ته ویل دي هر یو ته ویل دي چې لنو خرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا یا وتا سورا ګرځې زمونږ دین ته لتعودن را ګرځې و زمونږ په دین باندې الوبم پریزو او د معنا ګرځیدل خبره سخته شو انبیو ته دمکی ورکړه چې خبردار پاو حایل ربهم پس وحی کړی وا پیغمبرانو ته خپل رب چیرای ګما لنه لیکن الظالمین چې خامخامون با هلاکو ظالمان ولنسكننكم الارض من بعدهم او يقينا تاسلبا استوګ نظر کو په دې موګه کې پس د دین تاسو په کې پاتې ادیبته نو باس دنو لیکن الظالمین دا عام خبره ذکر کې عام قانون تفسیر کشاف ہوئی نصب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دی خبر نسبت نبی علیہ السلام تشوید کما قال اغویل من آزا جاره ورسه اللہ داره اغا سوک چیخ پلوان گواندی تا ضرر رسی او تنگی ہے کنا ظالم نکنه الله بدا سوک چې ورسه الله او داره زده دا کور باغ ته پاتې کی هاي مظلوم ته پاتې ځکه الله ویلی چې ظالمان هلاکوم او مظلومان له دا کلی ورکوما اگی خوی دا زمون کلی دیکا نا وزی شرط چمخ کی کم قانون ذکر شو چیو با صبر کوئے اول با شکر کوئے اللہ وعدو کلا چلین شکر تم لازیدنکم کتاسو زماتا بیداری اکلا زبات نعمتونا نور دیات کم نور چری بام نکمی گی کتاسو کی شکریہ نشتا کنا تک حدیث کے راضی نبی علیہ السلام تا یو سوال گرے راوے نبی علیہ السلام علیہ کجور اور کلام ناغو غر دولا بل سوال گرے راوے نبی علیہ السلام علیہ کجور اور کلام ناغوی سبحان اللہ تمرت من رسول اللہ دیر خوشحالش کلکلی بے ہمیں چه کجورا و ده پیغمبر ده لحسنا سبحان اللہ وی نبی علیہ السلام پلی جاریی تاوین زی تاوی چه دو کده بودا ام سلمہ توائی چه اغا سلویخ دینارا دراہم لانیزه که پرات دی اغا دلور که کنا اغا بودتنا سلویخ دراہم و لور که ولی دا نظرو په دې باندې چلین شکرتم لازیدنکم دا الله وعده ده ډیر یقیني خبرې دي ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید دا وعده ده الله دا غچا ده پاره ده الله وی چریږي مقامی چلا حاضر ناظر دیم چمخ کی ذکر اف من هو قائم على كل نفس سورہ رات کی دل تیداغی یو معنا اکڑا چسنگا ہر نفس پاند قائم او حاضر دی ندی یریگی کنا چکا غلط کار کوما گناہ کوما نو اللہ میوینی یریگی زما دو مقام نا دو دریدو نا یا قیامت کی مقامی یادی او یریگی زمان دو عذابنا خبر جگڑی لورا سیدہ کنخا داشیتی نجوڑ شنو انبیاء و دیری نرم خبری کولی و قومنو کی بالکل صبر نون جگڑا جوڑا شو جہاد جوڑ شو نو ار یو سوالو کدا اللہ نا چی اللہ مولا مدد را کی وستفتحو طلب دا فتحو کو طلب دا مددو کو ار یو کافرانو میگو را تیواز ابو جہل نو بخانو قومنم دا سکڑی چی سوال کڑی چی اللہ مونگا پا حقیو دی پا غلط دی نمونگ لغل براکی اثر دینا چی پیغمبرانو سرسوکو طلب دفتحو کودوارو طرفینو وخابا کلو جببار نانید او رسواشو حریو سرکش و عنادگر پس اللہ دا فیصلو کلنو دے خود دنیا عذابو من ورائی جہنم رستو ددنا چی موت پی راشی نو جہنم دے دد پاروس آپا لبیا خیر نشتا خوشالی نشتا لار ویسقا من مائن سودیدن او سکول بشی پدی باندے دا سه او با چه اغا وینی زویدی دا جهنم یانو من ماین سودی دا دا اغا خوراک بیخان دا بسنگس کی یه تجر رعوهو گوٹ گوٹ بیس کی ولائکا دو یسیغوهو نزدین دا چه تیر یشی دمارین وياتيه الموت من كل مكان اور عذاب دی جهنمی تمرګ د هر طرف نه د هر من کل مکان یو معنا دا چې د زو په بدن کې جسم را ویخت دی نو په دغه دومره سختې چې هر ویخت به دومره درد کوي چې هغه د مرګ نه کم نه من کل مکان اغلا سخپا و غوگا و سترگا و اخو لاپری دا دم راو پا دبانده سخت ای خواه و مرکشتا ده نکن و ما او بمید انبای ده مرکی دون کم و من ورائی عذاب غلیظم از دین رستو عذاب دیر دیر غط داگی خصوح انتحا نشتا بدن مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرمادن دا سوال پیدا شو چه دی خلقو هم دنیا کی عملو نکلیو خلقو تا معلومو پا بدنیم او پا معلوم پا دی نیت باندی دکا خواغیزان دوم را حق گانو چه سوالی که دا اللہ نا چه اللہ زمون مددو که دکا چه مونگا حق یو مومنان یو ستانیک بندیان یو او چې سکونو د جنت ته پاره کو عملونه کول کنا مجه دا غیس شلو شو نو الله ویرا غیرشو مثال دا غی کسانو چې کفر کړي په خپل رب باندې شرک کړي دا غی غډیر عملونه اعمال ډیر عملونه هغه سو فعملونو لکا صلت الارحام پلولی پاللی وعید پر رقاب وینز غلامان بیزادول ثواب دپارخا وفداو الاسارا لقیدیانو پسر بیمال ورگوغی بیزادول چرو جدا مبارک میاش دا ودي جزان په جیل کې دي زای چې خلاص یې کو چې خپل وړو زګو سره وختیر کین بیا به خلاص دا اعمال کناخه الله وی ټول اعمال د شرک ته وجه نسنګ شو کرمادن پشان دیرو اشتدت به الريح چڑی را سختا حسیلی او توپان را شپاغی باندی فی یوم عاصف و دا سروز کی جساس کے پکی نئی وہ چکڑا سا نو یری ٹنگی گی بیا نو شرک و توپان دے نا دی او عمالی دا سکلو ٹول ویلو زول لا یقدرون مما کسبو علا شیم دا دی حسلا سن رسیدم پاگی عمل باندی چکڑی و ذرام اس پیده اولوارن ذالک هو الظلال البعید دا غم رہی دا دیر لری دا حقنا دا اول باب سورت ابراہیم کی پا علم سرا او دیکی دا انبیاء و دا قومون احوال پا دنیا کی ذکر شو بس هر وقت لگیا پا غیب یو سوی دیو بل سوی انجام یې دا شو چې وخابه کل جبار عنید سرکش په کلار عنادګر په کلار دا دویم باب ذکر کوي اول دلیل عقلی او بیا احوال د دې په قیامت کې وګوره د دنیا حال خدا غو کنه او قیامت کې به بل سره دي احوال څنګه وي چچا دا دغه خلق تابعداري کړې و دنیا کې د دې اکابر او دروساو زاغيو د دې کشرانو بیا ول سره جګړې الم ترى نګوري ان الله خلق السماوات والارض بالحق چې بشکل الله پیدا کړی اسمان نظم کاذ دغه خپل حق د پاره چې د انبيار علی ګلو چغد الله توحید این یشع یذهبکم کجر الله غواړی تاسو بلری کی د دنیا نه ویات به خلق جدید او رابو لی مخلوق نوی سم لیکون امثالکم سور محمد کی راضی اغیب استادو بشانتی نی بیا وما ذالک علی اللہ بعزیز او ندی دا کار دا بدلی دا پا اللہ سکران ندان وز دا قیامت احوال دا دی مجرمان وبرزوا لله جميعا راوبو زید قبرونو نا خاص الله تا ټول غن تابعین او متبوعین عابدین او معبودین اکابر او اصغر دا براو فقال الضعفاء للذین استكبروا وبوي هغه کمزوري خلق چې عقل کم او رائے کم وا بي تجربه خلق او بل پسيو بس للذين استكبروا کسان تا چې غيزان اوچت کړو په دې باندې چې مون مشران یو او تاسو زمونږه کشران یې زمون خلې تبا ګوره هغه به ځان اوچت کړو عذیبو تا قیامت کی وئی انا کننا لکم تبان چی بیشک اومنگا پا دنیا کی استاسو تابدار او چمچی تبان فقہ کی رازید زکاة پا باب کی چی بس الویخ تو سارو کی زکاة تے سمردیں مسنن او مسنتن یو کلنه دو کلنه دارا نو طبیعن او طبیعتن تا بکرار سخی کٹے سخی کٹے خان دی باوی مونگا خستاو سخی کٹیو نو فحلن تم مغنونا عنا نو تاز دمونگنا صدفا کولشه من عذاب الله من شین دا عذاب دا اللہ ناسو شین چمون خدا اللہ پا عذاب کرا گیریو ابل ساسرام نشتا اٹول مرم دنیا کی استاسو پا خدمت کی تیر کرے گا نا دا عبادتو کنا تا نوست سکول شے قالو بو ایلو آدان اللہ لہدیناکم کله مونږ ته هدایت کړې په دنیا کې نو مونږ تاسو ته هم کړو نشته نشته بس مونږ هم ګمرا تاسو هم لو هدانا الله الى الايمان لهديناكم الى الجنه مونږ هم تاسو به ایمان او تاسو هم نمونګت لې جنت ته نو تاسو سواؤن علینا جزعنا صبرنا برابر ده پا مونگ بانده که مونگ فریادو نکو چغی وهو او که صبر کو دلتا ده صبر ایس پیدا نشتا دنیا کې ډیر الوی پیدا وخا مالنا من محیص نشتے ده مونگ ده پارا زرخ لاسه تر دی جگڑی دی کنا مشرانو مشرانو یو بل سره وکړه وو تاغي وی چې ګورم مونږ نه یو خبر چې تاسو زمونږ عبادت کړې او تاسو زمونږ خدمت کړې تاسو زمونږ په نوم باندې شکرانې او نظرانې ورکړې مونږ څه خبر یو دې وی چې دا سوکو چمون به نو مغستو کله به مونږ له په خوب کې راتلو ولې دا سوکو تاسو نه وي هغه وي نو مونږ څه خبر کې دې چې ملائک وته وي چې هغه دینو اخو دغه لعینو شیطان ځکه هغه ځان دار چا په شکل کول شي نو تاسو ته ذکر شکل دی یو ولی که کله بل ولی که کله سپین پټ کې کله شین پټ کې او کله وډانګو ری او کله وامسا او سره دا خو هغه مدی براشی اولا چا کم زیده اگا آگا زیده اگا که ده پشیشو که بنده ده اور پشیشو که طول باغل راشی چگوره تامونگا سر دیر بد اکلا از مونگا طول زندگی ده خراب اکلا نوست زمونگ ده پارس کولشی وقال الشيطان وبوي شيطان لما قضي الامر كلج فيصله شکار فیصله وشي چې دا جهنم یان دی او دا جنت یان دی نبی بوته وی ان الله وعدكم وعد الحق شیطان بدی ته وی چې زما سو ګناه دی ما دا سره سبت کړی الله تعالی سره وعده کړی وا وعده رښتیا چې ایمان راولې عمل صالح کینو جنت تبام بوزم لئن قمتم الصلاة واتيتم الزکاة وامنتم برسلی وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو دخلنکم جنات دا وعده الله کړی کنه رښتیا وعده وا ووعدتكم امام تاسو سره وعده کړی و فاخلفتكم نو زه د هغه خلاف کوم زه پابند نه یم چې ما تاسو ته ویلو چې وبشي الله غفور رحیم دی بخنه ما توکي خو زه د هغه پابند خو نه یم او د الله خو حدا یا دامه تویلو چستاسو مشران پیغمبران تیر شوی تاسو بداغی پا مخ باند اخلاسی گئے ده یهود نسواره خطول پا دیگم را کلو پا استاسو مشران تیر شوی بس استاجت نشتا ده تاسو خو جنتیان یه ناغی بی مونگوز بودا کنا تا مونگ تویلو نوز مونگ جنت تبودا ناغوی فا اخلفتو کم پلکار کوئے وما كان لي عليكم من سلطان ززکاستا سو خلاف کوم چې ما تاسو باندې زبردستی خونه وکړي ما تپړې چولیو صدر می تمره تا چولیو نه نو زماده پر پتا زبان دي زور او غلبه الا ان دعوتکم او دورو چې تاسو لمی دعوت ترکم لکما آدم علیہ السلام لهم دعوت ورکړیو کنه ما ډیر لوی مولا دی کنه هر چاله دعوت ورکړي هغه ته ویلو چې هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا داسې یوونه ته خېما چې دا می شوالی دا جنۃ الخلد شجرۃ الخلد او داسې بات شایي چې بیا به نزلېږي هغه ته ویلو زما پاو زبردستی وسو زور میو پی چیغو توبہ ویستاو اللہ تے فریادو کن اللہ قبول کو تاسو بام کڑیو کنا دعوت می در کتاو ستا فستجب تم لیم نتاو زما قبول تیاو کلام فاستجب تم لی تاسو ما قبولتیا وکړه نبا کولا ولا تلومونی ما ملامت کوي ما ته هیڅ ګناه نشته پدې کې ولوم انفسکم ملامت کوي خپل ځانونه ما انا بمصرخکم نیم زوس تاسو فریاد راست تاسو خلاص کوم ما انتم مصرخیم او نتاسو زماز فریاد زی چما اخلاص که ده جهنم نام دیوی گورم مونږ ته دین پېښ کړي او خبرې وکړې وي او تا مونږ ته ځاننا لوی ولی او بزرگ جوړ کړي او تار سکړي دې مونږ سره کنه ها ناغوی انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبلو معنی دی آیت کی دو دریخا یو دا کفرتو مازی دا نو مطلب دا دی چی اغوی تاسو لانوی پیدا چی ما کفر کلیو دا کافرو ما نولی ما لرات لیولی دا ما خمد من لیا چه دا خوازلی بدبخت ده او پا مقدمین و متقدمین و کافرانو که ده نولیم دا ما خبره من اللہ انی کفر تو اقنن ما خو کفر کلیو دیر مخ که بما اشرکتمونی من قبلو پا غزات بانده چه تاسو زشریک کلیم دا غسران من قبلو دا کفر تو سر لگی خواه تاسو دنو معلوم تاسو نو اوریدلی چې شیطان ډیر لعین دی او ډیر مردود دی او رجیم دی هر چا وکلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما خو ډیر په خوا کفر کړو استاد نو مخ نبی عام صلی الله علیه وسلم خبره منله دوی معنا ګور په دی باندې پاور اړای ښا دومره زبر ظالم سره انی کفرتو ما کفر کړو ولي سبب سو سبب دا او بما شرکتمونی چې تاسو د الله سره شریک کړم زوم بر او رسولم چې تم کړم خدای توپ تام او رسولم او رسولم نو زمانم ځان رکشنو نو کفر مې وکړه دا تاسو ما سره داسې کارونه کړی دي ښا چې برام اخیجولم نو مال بیا درا کو دي دو چل نه راته نو زم ما په تاسو باندې داوا ده اوسه ها زبا کیس کوما چې د دې ظالمانو زه دې کفر تر رسولې ما چې چا وا تغوسی اعظم وي چا ورته یو نوم چا بللو دا کیږي دا څه کنه وسو مو ها دا طالبان چې یو مولا اوچت کی کنه هغه بیا نشي را کوزې دی ها چې دې په سټیټ باندې دا تعریفونه کیو دا بیانول کوي کنه بس دا غنوم ځان رکشي شیطانی ما سره هم دا چل کړی کنه که تاسو زدوره بره نخی جولم زما بڑاییم نکولا لکه عیسایانو چی عیسی علیہ السلام ورا سوزیتا ناخو پیغمبرو دا اللہ بندو او پا خپل حال خودی گمراجو کنا یو مانا دا چی ما کفر کرده پا دی وجہ اشرکتمونی چی تاسو دا اللہ سر شریکلم دی حتی ام رسولم او درې معنا ښکارا ګوره دغه مخ کې چې وی چې زنیم زموار باخلفتکم دلته موي تاسو کار سوای خو انی کفر تو زین کار کوما زنمنم بما شرکتمونی من قبلو چې تاسو ز شریک کړې ما د الله سره په دنیا کې او زنمنم دا خبره زما سره کار دی دیتو من کار کوي ښا اما اکشرکتمونی من قبلو نگور دابو غصو کنو چه اغنورو بندیانو چه دی را گیر کلو چه گور تاسو منگو مرا کلیو ید منگا پیرانو مشرانو بزرگانو ماغی و تاوی چه نا منگا نویو دا بل سوک ده چه دمون نمی تات تاغست ره دمون شکل بانی تاسو لراغل ده ناغی را لشیطان تاغی خومن تو چوی او غل داده نو سغاو توی چنانه ما نه کوم راکړي زه خپل غلو پیجن نو اوس بچرته زی نو اوس نفس او شیطان دا دیخه پل نفس په کې پاتې شنه نفس سره وجګړ کوي کنه بیا سورې نحل کې راځي ان الظالمین علیهم عذاب علیم بشکا ظالمان د پر عذاب دې دردناک تا تخویف او خرویو ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات داخل بکلیشیم آکسان چیمان راول عمل کلی وعمل صالح اگا جنتنو تا چی بایی کی بلان دیداغین نهرنا خالدین فی آمی شبی پاگی کی بیزن ربیم و حکم دخ پر رب سرا تحییتم فی آسلام مبارکی د دی یو بل تبا پا جنت کی پا سلام سرئی سلامن سلامن دریم باب پا علم سرا اوغی کی صرف مثال ندی سنگی جی صورت رات کی ذکر کل مثال چین ظلمین السماع ایمان وصالت او دیتم بی قدرها فاحتمل السیلو ده حق مثال ذکر که ده سونی سرا او ده صفا و بو سرا باطل مثال ذکر که ده زک سرا نزل تکی بلشانت ذکر کئی ده کلمی طویبی مثال ده ده سونی سرا چه اغا دیره برکتی ده و دیره قیمتی ده و دیره میوادار ده او دش کلمه د شرک مثال د هغه خصوونی سره چې ډیره ترخه ده او ډیره بدبوی ده او ډیره بد شکل ده ډیره بدرنګ ده دا مثال الم ترى نګور ته کیف ضرب الله مثلا سرنګې جیبا بیان کړی ده الله مثال کلمه طیبه لکه کلمه طیبه د دې مثال ښه مثلا نبدل هغه صدا ابن عباس وی شهادت لا اله الا الله کشجره طیبه د دې مثال خو دا غوونی دي چې ډیره صفا او ستره ده رنگیوم خاسته ده او خوندیوم خاسته ده بویوم خاسته ده او مضبوطه سمره ده زیلی اومیزمو کی ترسی دلی او سانگی اسمانونو ترسی دلی اصلوها ثابتن من داغی مضبوط تے او کلک دے فضلونو دو ممنانو کی وفروہ فی السمائی او سانگی داغی اسمان کی تؤتیو کلا کل حینن او پیدا کی میوی خپلی پا ار وقت کی دانا چی کال کی میوی وقت شپگمی اشتینا ار وقت کی میوی وقت کل حین بیزن رب بیا پا حکم او عمر دخ پل رب سران دا کلمه توحید وا چی سمرا پاک کلمه دا او دی مثال داغی ونی دی چاگا پاکی اموندی مضبوط یا سانگی اسمان تولی زکر دا کلیمه دا مومنانو پزلکی دا دیر محکم کلیمه دا او جسم را عمل کئی دا ردیس امارات تی نگا اسمان تزی کنا او دا داوی اعمالو سمراو اجر ولی اللہ هر وقت ورکی کن هر وقت کل حینم بیزن رب بیا فَيْدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَبَيَانِيَ اللَّهَ دَا مِثَالُنَا دَا خَلْقُ دَا پوئی دَا پارا لَاللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دِي دَا پارا چه عبرت حاصل کی دا لکا مخ کی چیز صورت رات کی ذکر شو چَلَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَاب چو توبا ونو کنا دې دا وی مثال بیان کچ دا ونه د کوم ځای نه راغلی الله وی دا ونه نه دا داو کلمه دا څنګه چې دا وی کلمې په دنیا کې عظمت دیرو چې خدای ولا سمره برکت ورکړو او سمره داغه سمرات برکات دا ډیرو زمره دی ونیله دا ستخوا کلمه ده و مثل کلمه خبيثه او مثال او صفت دا کلمه ده شرک کشجره خبيثه پشان ده هغه ونی او دا ری بوټی دی چا ډیر خبيث چډیر ناکار ده شکل یم ناکار ده بوی او خوند ارسه ناکار ده نجتست من فوق الارض او پرده پا مخد از مکبان ده جتکا غواری جتکا غواری بس اپرده نجتست من فوق الارض کیلسو کسرو لگی ندغسی استلیو گدا ما لا من قرار نشته دا غیز پارا سمحکم والے مضبوط والے کلمہ دا شرک دا کنا خوا خوبت دا موحد یو بیان غالی دا موحد دا طرف نیو جٹکا غالی نبیا بیس نی بس مالا من قرار دا غیز زیل نشتا کنا خوا تاو چی زیل اینو آشی مضبوطی ادا کلمہ دا شرک زیل نشتا نو ډیر اسانه ده په لری کول کې او په استلو کې جټکا غواړي یثبت الله الذين امنوا دا مضبوط ساتي الله کسان چې مؤمنان دي بل قول ثابتين هغه کلمې مضبوطی سره په حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې هم او په آخرت او په آخرت کې هم پس د مرګ نه هم په قبر کې ډیر لوی کمال لږه دا لومبه زه ده کنه او دې زه کوم دا کلمه کار کوي چې کوم بندا د دې کلمې عقیده دنیا کې ذکرې وا په دې دنیا نه تیر شو نو یثبت الله الذين امنوا هغه دې استقامت سره سوال جواب کوي ملائکه سره ډیرو په کیسه ځان افسي جوړ کړی خوبونه خو دلیل نه دی و یحیی ابن اقسم چې په خوب کې ولیدو ډیر لوی عالم و ډیر چالاک نو ته وی چې ملائکه سوال جواب څنګه چلو شي وی ملائکه خورالو او مانه تاسو نه کولو چې ما دینو کا امن نبیوکا اما تقولو فی حق هذا رجل نیمو ته وی چې زمانه تاسو سونه کوي ما شپې ته کاله د نور ته درس کړی استاد ما استاد نو حکم امتحان دار وځه خلو کیسې جوړې کې خوب دغه ته وی نو خوب دلیل نه دی نو مؤمنان خو الله په دې کلمه باندې په ژوند دنیا کې محکم ساتي کار سره شیطانان ته چاپی راشي ونی شي دوکا کولې نی شي غلولې او آخرت کې هم دا سي دا نور چې دې کلمې نه محرومي ويذل الله الظالمين گمراه کوي الله ظالمان مشرکان ويفعل الله ما يشاء اولا اغا کارو نکی چه خوخیشی سلورم باب پلفظ دا لم اوغی که تخویفی اخروی دا آخرت حال بیانی دی مجرمانو علم تران گوری تویل اللذین آکسان تا بدلو نعمت اللہ کفران چه بدل کرده دی دا اللہ نعمت چه ایمان دے اسلام دے قرآن دے کفرن پا کفر سران بس اریو تیلانو سلیم ویلی بی چنمنم وحلو قومم دار البوار او کزی ایک اخپل قوم زان سراکور دا حلاکت تا ولی مشرو کنا خوا دا مشران تیر شو کنا زانی محلاک اخپل قومی محلاک دار البوار سشه جهنم کور د هلاکت کنه جهنم دی اسلونا داخل بشي غیتا او بیس القرار او ډیر بد زید آرام اخلو سیدو زین دی اوس معنا کوي چې بدلو نعمت الله سم مطلب وجعلوا لله اندادا ویګر ذول د الله سره شریکان ليذلوا عن سبيله ناقبت داشو چې گمراه شو د سېلار نه واولیدو لال غلط لار باندې لاړو گمراه شو قل تمتعوا وایا وتا چې مزي کوي جن واخلې په دې دنیا کې فین وسيركم الى النار بیشک استا سورت لل جهنم تدی اور تدی دا خو دی حال شو قل تمتعوا اس حال ذکر کی د مؤمنانو قل عبادی الذین آمنوا او ای زما بندیان او تاغ کسان چې مؤمنان دي دا نور به بندیان نه نو یره به صحیح خو نه دي نو دیتے اخپل بندیانو ایخا مومنانو تا سوتا ہوا ایما یقیم الصلاة و ینفق ممارزقنا چه وقت نخراب ای کنا وقت نزائی کئی کنا راتلون کی دیر گران خبری دی اگو پا عمل باندی آسانی چه دمانز پا بندی کئی یقیم الصلاة او خرج کوي دا غمال ناچمون ولا ور کړي سرم علانیتن کپټي ور کوي او موقع کاري ور کوي او دړ جایز دي پچ وري کې په خپل لاس باندې په خپل هوش او په عقل باندې په خپل سوچ او فکر باندې چې پر دې لاس ته نه پرې دي کنه من قبل ايات يوم مخک مخک درات لو دا غیر وزنا لا بیعن فی ولا خلال چی بیا نپاغی که تجارت کی گی واخل آرا کام انپاغی که دوستی پکار رازی اس نشتہ دیکھا تبالتا که زن پا پیسو خلاص کے تبالتا زن پا دوستانو خلاص کے نا نوچه قرآن نو نو داغی مخ کی خلقو آرا خبر غلطا وکنا ارا خبره بس یو پکې سمانه ولي کغه خیر خیرات به کو نو بخپلې بخپل لاس په جون نکاو چې قران څنګه وایي کنه نه دې به دغه سیمل شو به په به لاسو بس دغه سیمل عمل به پروتو بیا به درې ورځې ته هم چان نکاتو اغه په سم وګورېدو اجنګ یګړې او پکې جوړې شوې او په یو بل دښمنۍ و جوړا شو ولي بیا غ پلانې و سره اوسې ځنو هغه ټیمور ټټول غې سمبال کړی مونږه هته نه بارو هر سبا غې سمبال کړی دا شر جوړ شو وې دا خو غزان لګور کپن یې خو جعفر بابا جعفر بابا ځان لګور کپن یې خو چې دا به رستو زما په کاري کنه ادیب ما پس خیرات کوي او هغه پیو بل سره جنگونه جوړ کړو نظر سو خراب شو کا هغه ډیر کار دي چې هغه تا پس خرج کوي نو دا کار سمره غلطو چرې چا په ژوند کې سنو ورکړي ښا توبه توبه دا سه بوخل په دې خلقو کې چ شرک پکی کنا نار مرض پکی ها تم رب خل بابا کی جی خدای وردا مشران بنوی دا جدار سنا پاتشی بیا دیو مډیو ډه سره کټا چولیو او لوړ بیزان سره یې خو نو چې څوک واړو به شملو لراتلو ناری وینه پرې خوده انوران ګورانو به وی چې راشه چې ځان دې ځان له سوسی چې جوار ډوډۍ او سره خوري ادا به ناستو دي لرګې نیولې چې وړاندې شي ګور دومره بخل دا د خلکو کار نه دا دین نو کنه قران نو کنه کني چې قران راغې نو هغه زنان دي او هغه مشران دي سره سپین د لاسونو نولینو اړو سکاری پینشته ده ځکه لکه د خدای یې رااله چې دا غجان خبرې لري اگران دي کنه نو چې اوس ځان له مخ کې سوار کو نو څومره پراخ ده دا نورس نو خو قران نو او قران راغې نو عمل بدل شو اخلاق بدل شو بخل ختم شو الله الذي خلق السماوات والارض الله غزاد ته چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکان وانزل من السماء ماء او ورولی دی د اسمان نو په فخرج به من الثمرات رزقا لكم نو رئیستلی دی په دیو بو سرار قسم میوی دستا سو در رزق ده پارخا ده اللہ سب کار نشتا دیکی و رزقا لکم ستاسو ده گورا دی دلیل اقلی کی دیر دار آزی چی لکم لکم لکم دستا سو ده پار ارسکلی ده غاجت نشتا رزقا لکم و سخر لکم الفلکا او مقرر کلی ده ستا سو ده پارا کشتے و جهازونا ده تجریه فی البحر بی امری چروانی دریاب کې دا په حکم وسخر لكم الانهار او تابع کړي ستاسو لپاره نهرونه وسخر لكم الشمس والقمر دایبین او تابع کړي ستاسو لپاره نور اوس پوګمې یو بل پسې چې پرخ پکې ناراضي چټي پکې ناراضي نرستو کېږي نه مخ کېږي دایبین وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړی دي ستاسو د پارش پاور ازم واتاکم من کل ما سالتمو الله یې شمارل نشي خو درکړی دي تاسو ته هر هغه نعمتونه چې تاسو غوښتل ستاسو وتاجتو تمام سالتمو په زبان قال سره کنو نستاسو حال د دې تقاضا کوله چې د دې ضرورت ته د دې ضرورت ته فضلته سره ده من کل ما سالتمو وما لم تسالو کته ست غختلی دي نو غیم در کړی دي او کنه دي غختلی نو می در کړی دي وانت او نعمت الله ای کشمار ده الله نعمتنا لا تحسوها نشه پورا کوله ان الانسان لظلوم کفار خو بشکا دا انسان چې دی دا جبار او انیت چې دی ناشکرا دی ډیر لوی ظالم او ډیر لوی کافر دی ولې ته مسلمان ته سوې صبر او شکور دا دانو مونږه خستنو مونږه وکنه او دته وی ظلم او کفار ظلم ولیدې بل سره تی نه تنګ دي بل تی نه دړمن دي او کفار پخپل دي دوړه قسمه ګناونه پاکستان پس قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا ګور دا دغه ذکر کوم مخکې شکور او د صبر بیان کیول بیا په اخر کې ورپسې د ظلم او کفار د دې لپاره واقع د ابراهيم عليه السلام راوړه دلیل نقلي په توحید باندې ذکر کوي د ابراهيم عليه السلام نه او د صبر او د شکر مثال چې صبر دی ته وي شکور دی ته وي ښه یاد کړئ چې ابراهيم عليه السلام په دعا کې اے رب او ګرځې دي خار لره چې آباد شوي دي دا بادشاہو نو ځکه حاصل بلدا اشاره وتکولا دا دعا پس دا غینا دا چه مکه معظم آباده شیوا نویوی چه یاوگر زیدی خار لرا آمینن دا امن وجنبنی و بنی ان نعبد الاسنام او بچ که ما لرا و زما زامنو لرا دا عبادت دا بوتانو نا گورا مخ که دا امن سوال کرده حلی چه او زی که امن نینو حل تیس نکیگی نو حل تخنسوک دا دین کار کولیش یا دنیا کار کولیش اولی زکر دا امن سوالو که چه امنی پکی خواه ابیا د دین خبره وکړه چې په دین کې اول توحید دې چې ځان له شرک نه بچ کې ناغوي بچ کې ما راو زما ځامن لرم د عبادت د بوتان نه د اسنام نه د صرف د دې لپاره ویلې چې د شرک مذمت ښکار شي قباحت خلق ته ښکار شي چې دا سمره قبیح شي چې ګناونو کې دې عمر لوی ګنا بل نشته ورنه ابراهيم عليه السلام خو دا امکان نو چې هغه یا دا زمان دي شرکو کې عبادت ته کې دا سنام سفیان بن عیینن تپوسیو چې کیفات عبادت العرب الاسنام دا عرب خدا آغا اولاد دیکنه او غویلیو چی ما او زمان اولاد بچ که نا دی عرب ولی دو بوتانو عبادت شورو کده لاتا و منات او تاوی چی ما عبد احدم من ولد اسماعیل اغیق پل سکز آمنیت کردی بنی یا او داغی پا زامنو که چا عبادت دبوت نده کرده زکا اللہ ویلی چه وج داغ دا سوال که وجنبنی و بنی ان نعبد الاسنام دا بنی نمراد لڑ کر نده ترخیر پوری بلکه اغا خپل سکا زامن یاده او اغی که شرک نوشوی رب انو نازلن کثیرم من الناس اے رب ازما بیشکا دی بوتانو او اسنامو گمرا کرده ایڈیر خلقا بوتانو سنگا گمرا کرده گورو دا اشاره دیتا چی بوتان اگی دیل نو جوڑ کردی چی اگی بوتا سجدی کولی مخکد ویلی شیو چی دا بوتی ایده چاپا شکل جوڑ کرده یا دا ستورو یا دا ملائکو او چی دیتا بے کاتنو اغه به یادې ده نو دې رابطه د اغې سره واخا او دا کار ولرچول چا خسته کړو دی شیطان چې مخکې ذکر شي اذللنا نو یا د سبب د وژنه چې دی ولا سبب جوړ شوی د گمراهي ای امرت نه شیاطین دي چې په هر یو سنم کې با یو جن ننوته او هغه به سره با قاعده خبرې کولی ښا رضاقی جنات و خلق گمراک خواه فمن تبیانی آسوک چیز ما تابداری کئی فینهو منیم ندیب آزما در مرگرو نئی ومن آسوانیم او اغا سوک چیز ما نافرمانی کئی لیکن کم در شرکنا فینک غفور الرحیم نبیشکتا بخون کے مہربانی یو مانا دکا شرک خونشی بخلکن یا ومن آسوانی سم مطابا چا چه زمانا فرمانی کلی و بیه توبه ویستا نبیشکتا بخون که مهربانی دعاگانی دی خوا ربنا ای رب زمونگا انی اسکن تو من ذریتی بیشکا ما خو استاد رضا دا پارا دسی او دیر گران کارو کن چما کینول اغا خپل اولاد او خپل اهل حضرت هاجر او اسماعیل بما دن پداس میدان کې او پداس کند کې غیر عزیز رعن چنه پکې وبشتان پکې واخشتان نه د کاروان دی واده سکینه نو دار ابو زمکرا عند بیتک المحرم دستا د کور سره چې ډیر عزتمن کور دی بیتک ا کور کم دیو او بیا رستو بدی جوړی ښا مطلب دا چې بیت خو دې دیوالونو تنشوي لکنه بیت خواغه هوا دا چې دې زمکه نه حواله تر اسمانه پوري هغه په سمې چې څومره زیاتې دا بیت الله دې نمازا کارو کو تا مال توفیق را کړو دا د صبر کار دی ښا چې الله دې د حکم لپاره بار قسم صبر په ځان باندې وړي کنه انی اسکنت من ذریتی ربنا لیقیم الصلاة اے ربا فدی کی زمان اور سو غرض و حق مقصد نشتا خودی دی پارا چستا دین خدمتو کی صلاة نمرات دین دے دکا یواز منز دے امرات ندین دے چی دا دین اچت کی دا دین خکارا کی پا دنیا کی لیقیمو فجعل افئده من الناس توغرز زلونا د باز خلقو تحویلهم چدی تروجو کوي دي ترانز دیکيږي حدیث را شوق ساتي خان نو کټول نو من الناس ویلي باز خلقو ولي حضرت مجاهد وي چلو قال افئده الناس کدا سی ویل چې زړونو در ټولي دنیا نو ویل زحمت علی فارس والروم والترک والهند بیا په مکه کې د دې خلکو نه چاخ پنشو کې خو دې دیو په کې رش جوړ کړو فارس او روم او ترک او هند د څومره چې کافر ملکونه دي ښا او چې هغه منن ناس وي نو ملاتن مسلمانان ملکونه شو ښا چیزی و ترازی ورزقوم رزق ورکی دی عربو تا من السمرات دمیون لعلهم یشکرون در عزید پانا چستا دا تابیداریو کی و دا دین خدمتو کی نو نیت ذکر کو چیز ما نیت پدی کی داو دا دنیا سو مقصد و غرض نو ربنا ای رب زمونگا انکا تعلم ما نخفی و ما نعلن بیشک ته پویږي په سوچ مونږه پټ ساتو په دل کې هغه چې مونږه ښکار کوو عل الاعلان او ما يقف عل الله من شين نه پټيږي په الله باندې او ذره شي نه پزموکه کې نه پاسمان کې نه الله ما تاسو ته زمان یت معلوم دي او چې ما زمان یت څنګه دی او زمان دا دعا چې مې وکړه دارس تا تمعلوم دی الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق دا صبر ذکر شو دا شکور مانا کی اگر ابراہیم علیہ السلام صبر ام دی نو شکور ام دی یا اللہ استا حمد سنا دی اغزاتو چی او دی بخماتا پا بڑاوالی کے اسماعیل علیہ السلام دې داتیاو کالو کوخ کې او اسحاق علیه السلام چې هغه بیا رسول کالو په داسې وخت کې ماته داسې ځامن راکړو او داسې ځامن چې اسماعیل د عربو پلار شو څومره چې دي او اسحاق د عجمو پلار شو ان ربی لسمیع الدعاء بشک زماره په قبل اون کې د دعا غانو دي رب جعلنی مقیم الصلاة من ذریتی اے رب اوگر زیم علرا پابند دمانزو او دا اولاد زمان اوم دا سی خلق چی پابندوی انبیاء و سراغمو کن اخپل اولاد تیز زن نجدا کولو من ذریتی ربنا اے رب زمونگا و تقبل دعا دیر پا زارے و پمنت سروائیو چې قبول کړي دا دعا زمونږه عاجزي کوي کنه ربنا اغفر لي ولوالدي اے رب بخنو کما تا زما مور او پلر چې لایق وي د بخنې اگر کاغه ادم او حوائی تانه چې پلر مور خدا سيو کنه څنګه ته دعا کوي یو ځدغه خنو او تر ادم علی السلام پورې د خلق مور او پلاری سنځ دی او سلوری کنه نو ده کې وی وللمؤمنین او بخنو کې مؤمنانو ته یوم یقوم الحساب او پاورز باندې چې ودریږي حساب کتاب پاورز خو بخنه نه کیږي هغه د بخنه ورځ نه ده حساب کتاب ورځ ده نو مطلب دا دی چې بخنو شي نو پته وې پاورز لګی کنه اوس خو پته نه لګی نو خلق بوي چې وګوره پلانی ته بخنو شو کنه منځ کې هغه ته دنیا کې شي وا خو علم نو چاته کنه نو ځکه یوم یقوم الحساب وی چې هغه د لیدو کتو ځای دی کنه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ګومان مکو ته په الله باندې چې غافل دي دا غي عملونو کارون چې کیه دا ظالمان او مشرکان پیغمبر ته وی هر بنده ته وی ښا ذکر بنده سره کله کله ډیر فکر پیدا شي چې د دنیا دی ظلمونو ته وګوري کنه ټینګې دی وته نشي نظر د خلی نو خيږي کنه چې الله ته خدار سوي نه کنه او بالکل ویني ولی په هغه سو ګمان دي هغه ستانه خو ویني دا نه چې دا غنه پټ پنا دي ښا هو کته وی چې ولی ولا سدان اور کوي ولی ننی سي الله وی دا وښنه ده کنده وګوره دنیا خو د نیو زینه ده کنه دا او دا زابونو زینه ده دا زابونو زه او قیامت ته ټول صبر نشي کوله انما یؤخرهم بشکل الله رستکړي دا سروازه تا تشخصو فيه لبسارو چکلاغي بشي په دې کې سترګې د خلقو بار بار اوزي مهتعين منډي وهن کې وای اسرافیل السلام پس یو आवाज کړي کنه مقني روسم پوچتون کې به خپل سرونو لران کتب نګوري بره بګوري ستوري وسهي کوي لا ارتد ویلم ترپم اوسترګي ودا سي وازي بقي جنبه واپس کیږي دي تا رب د سترګي سرګا بیا را پولې نشي دا سي بواز پات شي ډېر hebat نا واقعدتم هوا او زړونه به خالی د عقل نا عقل وبکې ني ډېر hebat توجه نه کړو یا دا مطلب دی چې زړونه خالی وو د ایمان نه دا د هغه خلق حال ده پانزر الناس او ير وخلق يوم ياتيهم العذاب دا هغه زنا چې راشدي تعذاب فيقول الذين ظلموا فسبو يا کسان چې ظالمانو او مشرکانو ربنا اخرنا اے رب مونږ له مهلت راکا مونگا لگوخ وارو ستانا رستو کا مونگلا الى جلن قریب یو نیٹی تا چنزدی خیر دلری نا کال نا دور سنا نزدی ولی سل وخ واری سل دا رستو کو نجیب دعوتا کا چستا دعوت توحید قبول کو چلہو دعوت الحق ونتبع الرسل استاد پیغمبرانو تابعداریو کو مونږه خوښ کوو شو چې د کامیابی سبب او د نجات سبب دی ښا توحید او سنت نل جواب کوي ملائکه اولم تکونو اقسمتم من قبل ولنو تاسو چې سوګندونه با کول په دنیا کې مالکم من زوال چې تاسو باندې با زوال ناراضي تول مر بکمالی دستازو خیالو زوال ببکنی تاسو باندی بمارز نرازی تول مر بصحت وی تاسو باندې با غربت او فقر ناراضي ټول عمر به مال او دولت وي دا مطلب دی دا نه چې دی مرګ نه مانو او یا قیامت یې منلې خو دا مطلب وو چې دومره دی خپل مال او دولت مسکړیو چې مالکم من زوال خلق پورې به خاندل الکه وي ته خو زما د بچی په ځای تا چشمې دی ولې چولې په بس تاسو پاغه خلق وي چې مالکم من زوال امونګه زوال منونو زکم چشمې چولې دي ښا تاسو زوال نه مننه نو وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او تاسو سیدلی وې رهایشم کړو په کورونو دا کسانو کې چاغي ظلم کړو په خپل ځانونو باندې تاسو نمخ کې داغي په کورونو کې اوسېدلی وې کنه او داغي غټول آثار انخې نشانې هم قتلې وې کنه ها چې کله باغي په دیوال منګول لګولې وان تاسو په خپل منګول کچکول نه بلو یو تاسو وېچ دا سوره منګول ده پخوانی سمره غټ خلق کله به پستان کې شیشه لګولې و چېرې کې به کاته خپل مخ به بګی کوته نو چې تبه او تو درې دي نو نه برسې دي نو تا وزن تټول کې خور میز باندې کې خور چې سمره دنګ خلقو وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبين لكم او خدت معلوم شوا كيف فعلنا بهم جماغي سرسکانی وکړي نو معلوم شوي سرونه یوزه یو لاش بلزه یو وزربنا لكم الامثال ابیان کړی موږ تاسو لپاره ډیر مثالونه په قران کې نو ولیم ته عبرت ناغستم توحید او سنت کې وقد مکروا مکرام او غیم په خپل وخت کې د حق په مقابله کې ډیر چلونه کړیو ښا ډیر تنظیمونه کړیو ډیر پروګرامونه کړیو مکرام وایند الله مکرام الله سره دا وی جواب نو چې ته کوار سو ما سره جواب شته ایک لوهار کی 100 سونار کی او د زرګر سل گزارا از لوار یو پرګتو پاین دلله مکرهم الله سره داغي جوړ داغي ټوړ وکنه ها وین کان مکرهم لتزول منه الجبال یو معنا چې ان شرطیه شي اگر چې واغه چلونه او فریبونه هغه وصلی او هتیار دمرا چې نړولې وي داغي نغرونه دمرا دنیا کې هتیار او اصلیه تیار کړی وی ښا چې غرونه اړول لاوي دوی او بجلا کېدو اځویم دا دی چې ان نافیه دی وین کان مکروم نو داږي او مکرونه او چلونه او قوتونه او طاقتونه سوپر طاقتونه لتذول منه الجبال چې کني اونړیږي داږي دوی نه غرونه نئیس نو اسی دا خلقو پا نظر کے رات چو جاؤ بی سحر نازویم دا خو خلقو ہی کنا خوا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدیه رسولا گمان مکو پا اللہ باندی چی خلاب کئی دا پیغمبران اخپلونا پا وعدہ کئیم چی سی و سر وعدی کردی برشتیا کئی تا سرم وعدہ شوی دا برشتیا کئی بیشک اللہ زور اور دے انتقام اغسطن کے دا کلب انتقام اخلی یوما تبدل الارض و غیر الارض دا آیات کا عورت چی بدل وش ازمکا ببل ازمکی سر دا ازمکا بنی والسماواتو اسمانو نبوم بدل شی دا اسمانو نبنی و برزول اللہ الواحد القهار عربو بوزی خلق دا قبرنو ناف دلا فیصله تا چې واز یو پرچا باندې زور اور حدیث کراغلی چې قیامت زمکا تکا سپینا دا تکا سپینا دا اگه بانده خاورا نشتا شگا نشتا نورسا نشتا صفا او که خلق داغی نخوراک کی نوم کولیشی در صد پار برابر دا تاس از مکا خونه دا چه خوراک حرام دی او دوڑه سره مثال ذکر کلیو پیش کلیو اکا دم ایدین چه دوڑه جوڑه که تک کسپی نی داسی با آغاز مکای با ارسو با بدل شی دانه چه نشتا ولی نشتا جنت که ارسشتا نو اسمان از مکا و پکی نی و تر المجرمین او بوین مجرمان خلقا این مشرکان خلقا یوم ایزن پا دغرد مقرنین فی الاسفاد تلیل شوی بای پا زنزیرونو دیر پلوی رسوائی کی با پراتی مقرنین فی الاسفاد اللہ سخپونا سرابیل من قطرانین کمیسون داغی با دا گوگلو نئی یعنی اغا شی چه ور و تا دلری نرادانگی ابن عباس رضی اللہ عنوی انو حاصل المذاب اغا تانبا چی ویلی کری گی اغا دا ویلی کی انداغی کمیسون بیاری گو و تا غشا وجو او من نار او پت بکی مخنو دا دی لرورم لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت دید پارا چی پرور کی اللہ ار نفس تا بدل داغی عمل چکڑے دیم ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ دیر ذر حساب کون کے دیم حدیث کی راغلیو چکم زنانا چیغی دنیا کی فمڑی باندی ویر کاؤ او په هر غم کې ذکر چاله وزن رسو او د خپل مطلب د پاره به هغه کې جړاګانې کولې دا چلیز د کړو چری و جړا شروع کړ نور زنانو به ویتا سغلی شي وکې دې سمره خوګه جړا کوي نو یې ته باندې قیامت پرد باندې سرابیل من قطران د دې کمیس به وتا اوسو د تانبی او یا د ګوګلو دا به داغي علامه نه خوي ان الله سريع الحساب هاذا بلاغ للناس دا قران تبلیغ دی او دعوت دی پر د ټولي دنیا ولي اولي شروع کړو لتوخرج الناس من الظلمات الى النور نو بلاغ شکنه او ترتیب سده ولیون ضروبی چه خلق ویرولیش پده سران ولیعلمو چه داغی یرولو پو جبان دی ده دی علم راشی پوشی پده خبران نما هو اله واحدن چه بیشکا کارساز و حاجت روایه او ده ده قرآن دغه مطلب ده قرآن ویل سمانا چه قرآن میووی نو توحید دزدکو نو چینا دین نیم خبر خو نو قرآن دی سنگا ہوئی توحید دی دنکا قرآن دی ہوئی دا تانا دی ویلی خواه اکان فال کی جی ذکر شیو کنا چپا دی پویشی انما هو الہ واحدن چہا جت رواو کارساز یاو دی ولی اذکر آول الالباب او چه عبرت حاصل کی دا دینا قلمن نو ډیر آسان خلاصو سورت ابراهيم اول تمهيد ابي اسلور بابا په لفظ د علم علم علم اول کې احوال د قومونو د پیغمبرانو دنیا کې جوابونه سوالونه جوابونه اذويم کې بیا احوال په اخرت کې او دریم کې بیا مثالونه د حق او باطل مسئلہ کشجرتن طیبتن او دریم کی تخویف اخروی الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللائق او بیا اخری پنځم باب کې د ابراهیم علی السلام نقل او د توحید د پاروم او د دې د پاره چې صبر او شکر یې په ذکر چې خپل اهل یې پرې خو د پداس ځای کې د دې دین د خدمت لپاره سورۃ الحجر نزول کې پد سورۃ یوسف نه ده او پدې کې پس د سورۃ ابراهیم نام مناسبت داسې چلته ترغیب فی تبلیغ ذکر کا اولن و اخرن نزلته تخویف ذکر کوي چې نه مانی ویراوا زمدا هلته وی وسو وتر المجرمین یوم ذم مقرنین المجرمانو حال وقیامت کې نزل تویرو بما یودو اللذین کفرو دغا وقت کی ودا کافران دیر ارمانو کی خوا چطول خلق ازاد دے کلاو دے همونگی دے لاسو خپونا ترلیو یرا کمونگا مسلمانانوی نو دارمان بکی دغا وقت کی ونا ادریم داو چلتے دے شیطان ذکرو کو چی خلق با تراجمہ شی چی تبنن زمونگا خبر اخلی او هغه ته وی چې زنیم پکې کنا دې صورت حجر کې به وای چې دنیا کې هغه ویلو چې زما الله ستاسو بندیانو باندې واس نه رسی دانشم گمراه کولې انور به گمراه کوم ذات نه الله بچ کړی کنا توحید والا خلق ها دا سي سلورم داو چې مخکې ځک استهزاء به رسول بیان شو چې قومونو خپل پیغمبرانو پورې ټوکی کړی وکنه نو دې سورته حجر کې بعد پیغمبر حال ذکر کی چې تا کور دې قریش سمره ټوکی وکړي ورستانم ناخلی وی هغه سره دومره تا سره عینات دې او پینزم دا چلتے ویلو وذکرم بی ایام اللہ نو دی صورت کے بی او پینزن امونی ذکر کی دا ایام اللہ پینز قومنا اوش پگم داو چلحمدللہ اللذی وحبلی ابراہیم علیہ السلام دا شکری پا مقام کی ویلیو کا نخوا چمال دو زامن را کړ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سورۃ حجر کې به وای چې ملائک رالو عدل زیر ورکاو نو دا ته وای چې وسبان دې زیر راکوي فبما تبشرونی ما ته ګورئ نه زکم زې تر رسیدلې ما تاسو یې جستا زامن به پیدا کی ابیا چې پیدا شنو وی الحمدلله الذی دستاکارو اوم داو چې مخکې وی او انذر الناس یوم یاتیهم العذاب خو یرا وخلق دا غیر ورځې د قیامت نه سورہ حجر کې به وی چې انا النذیر المبین انی انا النذیر زیرون کې مراغلیم تاسو ته کنه تا او تم داو چمبیاو ویلو لنصبرن علی ما زیتمونا ای قومنو کار سکوئے استاسو تورا از مونگا سینا مونگ با صبر کو مونگ با صبر نزی صورت کی باوی دا پیغمبر صبر سمرو و تیوینک لمجنون فاغ صبر کون دیتا خوزوک صبر نشی کولی خواب او لسم داو التویلیو تمتعو زیم ازی کوئے فین مسیر کمیل النار نو دی صورت حجر کی باوئی پیغمبر تا چی دخل قمال دولت تاو نگوری دخل قدی قافلو تاو خانو تاو نگوری لا تمدن نعینے کام دا خود بلچا دا مزو شیرستان دی خواه او بل داو سورت اول او اخر دواړه اول شان سورت ابراهيم یې ختم کو په توحید باندې سورت حجر شروع کوي په دې باندې سورت حجر دعوه ده تخویف د موجوده تخویف په هلاکت قومونو سابقین سره دا موجوده خلق یری دا پخوانو خلقو پا عذابونو ناغیدی صورت حجر کی ذکر کری سمخکنی سرستنی تی دعوه دا او صورت کی دری اسی دی دا ولناش پارسم پوری اولی سا دا دیش پارسم نا تر پچاس پندوستم پوری دیم ایسا دا او داغی نا تر اخیر پوری دریم ایسا دا پدی اولی سکی جش پارس یاتو ندی ناغا گن مزامین یا رجم کری دی ترغیب قرآن تا ابیا تخویف اخروی چرو بما یود اللذین ارمان باو که خواق بتیری بیا زواجر دا پار دا منکرینو دا رسالت او دا معرضینو دا قرآن ادی ایڈی رو گت کرده دی زکا او سوال کرده چه ملائک دی راشی نا خبر اگده شوا بیا دویم باب چش پارسم نا شروع کی گی اگی که دلائل عقلیه دی اول چه انسان اللہ پیدا کرده ولی سو پیدا کرده دنیا کی دا عقلی دلائل ابیا اور پسی واقع دی ابلیس دیده پاره چه معال ده من تکبرا چه چه لوئی کلیو نا انجام سشو اگه حالو گورا بیا ده پچاس نا پلا ده پینزو قومونو ذکر چه حلاک شوی دی دری پخانی قوم ده لوت علیه السلام ده شعیب علیه السلام ده صالح علیه السلام ده پخانی دی او دعا پا دی امت کی ده نبی علیه السلام پا دی وقت کی مقتسمین او مستهزئین دا پنځه قومونه چې هلاک شوي اخر کې بیا ختم به کې په توحید سره او سورت حجر ممتاز ده یو په دې افسوس د مجرمانو او بل بذکر دا مقتسمین و مستحضین اچ دا بل صورت کی نہیں راغلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پویب مانا دا دی تلک آیات الكتاب و قرآن مبین دارات لن کی پدی صورت کی آیاتنا دا اللہ دا کتاب او دا قرآن دی واضح دو اولی ذکر کرو الکتاب کی اشارہ کی دے مخ کے واقعات ہوتا چیزا پخوانو کتابنو کیوں مراغلیو صالح علیہ السلام واقعہ شعیب علیہ السلام واقعہ دلوت علیہ السلام دا کتاب تورات انجیل ٹولو کیوں او دا دو خاص تی پا قرآن پوری چی مقتسمین و مستازین دی لکہ دا دی امت خلق دخان اشاره او کړه چې صورت کې دوه قسم واقعات راځي سعام دي او سخاص دي خو دا تصدیق د قران شو نور په ځی ذکر کوي تخویب او خروی ربما یود الذین کفروا ډیر ځله ارمان وکي کافران د څه خبرې لو کانو مسلمین کاش کدي مسلمانان وې اموحدین وین دا کله ورمان کی رضا ډیر عام دی ښا ربما ډیر زله نو ډیر زله دنیا کې هم چې کله الله مسلمانانو له فتح او غلبه ورکړي نه لکه د بدر پر ورځ باندې چې او یا مردار شو او یا قیدیان کلوی تړل نو ډیر ودارمان کړي ښا او یا دا موت پو وقت کیون چه ملائک تینا روح اخلی نو علی تناخلی چی مخ کے پویا کی پو مطلب باندی چی تا دا وقت سنگا تیر کن تا زان تا پا حقا وی تاسو پا حقا نو یا غنور خلق پا حقا وی چی تاسو وطا وابیان وی او کافران وطا وی دے بارمانو کی چو تشلی اسرا لما اسم زان سر رانوڑا بیا با ملائکو تا فریادونه کی چې ما واپس که زه خبرو ما مونږ ته مشران ویلو نو او دریم وخاغه دی چې کلام اللامی ورکلی شی په خلاص باندې مؤمنانو ته او دی ته ملائک په غسل لاس ورکی د شاه طرف نه ندی بارمانو کی چیرې او بل اخری وخت هغه دی چې کله جهنم کې ګناګار مسلمانان یې کنه او الله حکم کوي حکم بالکې چې دا کافرانو مشرکان باندې مسلمانانو ته وي چې مونږ هم مشرکان یو کافرانو نو ځکه جهنم ترالو تاسو هم مسلمانان وي تاسو ولې دل تراله تاسو هم زنه کول او زنه کول روجیم نیوي اډیر کارونه هم کول نو دا وخت کې وای ملائکه تعالی وی چې وباسه چې څومره مسلمانان چې د چا پزړه کې د ورید دانیوم ر ایمان مسقال حبه من خردل نو وباسه نو چې دا جلوسونه روان شي کنه دا مشرکان ودا وخت ارمانو کې چکاش زمون په ځل کې هم د وری د دانی عمر ایمان وی زمون په هم دې سره کډه اغست وی په وری د دانی عمر هم نه ونو ډیر ځله ارمان وکي کافران د دې خبرې چې کاش چې وی دي مسلمانان زجر زرهم پریدا یاکلو چې خوراک کوي وي تمتعو او مزی کی او خوشاله کی ویلهم الامل او غافل کړي دي لره اوګدو امیدونو فسوف يعلمون زردا چې پوی وشي په دې خپل غلطه باندې موت په وخت کې پوی غره دا دنیا پرستی ده کنه چې رات کې ابراهیم کې وې کنه جو ویل للکافرین تبادش داس کافران الذين يستحبون الحیات الدنيا چې دنیا سره ډیر محبت ته سي مړ دی ځان ښا نو ځکه پیغمبر توی زرهم یاکلوا تمتعوا کانه دو پریده چې لګیایي ساروی دی ښا هر د خوراک سان اندازې نشته نو وې تمتعوا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ قدید عذاب خبر کئی اللہ ایمان دی حلق کلی کلی مگر داغید پارلی کل شویو معلوم چه پدغا وقت پدغا روز پدغا نیتا نمخ کی نرستو کی ما تسبق من امت اجلہ نمخ کی یو امت دخپل نیٹینا من امتن فائل لے وشکلی بالکل دفائل ندی فائل خو مرفوعی بس کل افزن ندی نو محلن خود ایک نخوا ندی مخک شوی امت دخپل نیٹینا او نچری رستو شوی دی دا زجر پہ انکار دا رسالت امانا کی داغ استهزاء چې ولقد استهزئ وقالوا ايدا مشرکان پیغمبر ته आवाज کیننم وطن اخلي چې يا محمد نا ويا ايها الذين ايغسليا نزل علي الذكر چې نازل شوی دی په زبان دی قران خلق وینو یمون خنوای خو خلق وی انك لمجنون مونږ تا تبل سنوایو بشک تو خام خالی ونی دا سی خبر روح خلق کی لکه داتا چکے بخانو مشران و خلاف و ازمونگ دا آلیہ و خلاف و دا سنگا خبری تو خو روغ نئی لو ما تاتینا بالملائکتیم تولی نراولی مونگ تا ملائک دزان سرا کئی تا درشتین خلقنا دیوی خوا چو ملائک راولی نو بس مونگ بخبر اومنو تا زمونگ خبر نمانی نو مستا خبر نمانو اللہ جواب کی اول ما ننزل الملائکت الا بالحق اللہ ایمونگا ملائک نرا لیگو اسمکتا مگر دا حق دا پارا حق سشے دے ندی صورت کی ورست راشی 64 کی چلوت علیہ السلام قوم پسی ملائک را لکنا او غو توی تاسو غو ناشنائے چری راغلی نئے ناغی و توی او منگا ناشنائیو و منگا ستا خیر خوایو دا قوم دل حلاکو و توی و اتینا کبل حق و انا لسوادقون مونگ راغلی اتا تا پا عذاب سران مونگ رشتی نیو سمطلب تا قوم حلاکو کنخا مدلتم یو معنا دادا ننازلو مونگا ملائکا مگر دا حق دا پارا چی دا عذاب پیسا لئی بیا ملائک راشی وما کانو ایزم منظورین تا پی دلیل دکنا چی دا حق معنا عذاب دفا او نی دا ابتدغا وقت کی انتظار کلی شویم ای ملیک دی دا پارا غواره چی عذاب راوڑی چی زن سر گوله راوڑی زن دا مرک سوال کوئی تسلی ذکر کی پیغمبر لن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بیشکا مونگا نازل کرنے دی قرآن لرم او بل چاہتا ہم ندے پریخیم وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او خام و خام دی پخپلا حفاظت کون کیو دیکھ سوک رد و بدل نشی کولے تحریف نشی کولے لفظیو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ تا جواب دے چو اِنَّا کَلَ مَجْنُون دی سوی جتلی ونی پیچلی ونی انہا اللہ پی قرآن نازلو مون خو دتا قرآن نازل کرده او حفاظت یکو پخپلا انا لہو لحافظون او بل تسلی ولقد ارسلنا من قبل کفی شیع الاولین او یقنن مونگ لی دگلی مخکستانا پاگا قوم نلوم بنو کی پیغمبران وما یاتیم من رسول او دا سی پاکی نور آگلی خواه چکنه هغه ته لیوانې نه دی ویلي هغه ته دروغجن نه دی ویلي هغه ته ساحر او شاعر نه دی ویلي هر یو ته هر یو و ما یاتیم نو راغلی دی ته داسې پیغمبرو چکنه هغه منل دي الا کانو بی استاذون مگر په هغه پورې ټوفی کون کی کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین الله ودا زما قانون دی ها چزان نه باسما دا ټوکی او مسخره او شرک او پزړونو د مجرمانو کې چې اوسړي مشرک شو نو بس د پزړ کې بل سنې بیا ها بل سبا کې مګورا چې نیما ته بل سمې لاو شي نه نه تا ته باغی کې شرک او باغی کې استهزاء او باغی کې حسد او در دې دکان ده ها دې دکان کې بل سن ملایږي په قلوب المجرمين لا يؤمنون به مطلب یې دا دی چې ایمان نراوړي په قران باندې او پیغمبر باندې وقد خلت سنت الاولين دا خبره یقیني زکه ده چې تیر شوی دي عذابونه د پخوانو دیگه څه شک ده خو موږ بیان کوو وخت په وخت باندې نګور یو جواب مخ کې شو چې مانو نزل الملائکه الا بالحق ملائک خو په یو خاص مهم سر راځي مهم هغه عذاب دا دویم جواب کوي چې زه ستاسو خوا کنه تاسو ای ملائکه نمونگ با سور نازلو دا سی باوکو جی تاسو با برا بوزو سیل با موکے ملائک با موی نے گڑا بڑا با سروکے دا سی با حی کا نخا خبر و بیشک شیزکا آغی سل را کلو تکلیف و لورکو و تاسو بورو با چه قم قسم خو خی نو آغا ولو پتحنا علیم الله ویزه کفرانه زم پذیبان دی بابا من السماء او دروازه د اسمان فزلوا فی عرجونا نشوروشی دروازه رنا زلا باتا او پاری کی خیجی په بره باندې عرجونا خیجی په بره لوم یو بل سره به خس خس کوي سبوی لقالوا ای با انما سکرت ابصارنا دا وی په مون نظر باندې وشوخه دا غواړی چې مونږ بلډینګ ته خېږی په ځان نه پويګو اسمان ګور دا وې ظالمان او سکرت افسارونا سترګې را لې به خود اکړې به و شکړې ها سترګې را لې نه شکړې دا اسمان نه دی ویخه دا چې زمونږ بلځه ته خېږی بل نحنو مقام مسحورون او فریاد کوي بلکه یو مونگا داسی اوقام چه پا مونگ بانده سحر او جادو کیگیم بس خلق دی پا مونگا لبی کئی نو سوک راوانی جادو کئی یا سوک راوانی سکئی دار آوانی لابلشان کارو شو چه وسم کم پا لخی جی خان دا حال درش پینزل سو آیتونو که اول بابو ادی که تصدیق دا قرآن ابیا تخویف چرمان بکوی خو غره ابیا زواجر چې هلاک کړی وي ډیر قومونه مې هلاک کړی وي غره استا سو واخله نه راغله انتظار کوي او پیغمبر پر ټوکې مکوي غره بیا د دې شوبهوا چې ملائک له وسر راشي کنه نو الله یې ملائک په عذاب راځي ا دې بل جوابو چدا په دې پورې نه دا کومه تاسو بره بوزو ا دې یو یو ملک سره مخامخ کو ولیکن تاسو کې ایمان نشی راځي خدای الله په اصل لا یومنون نو دویم باب دې په دې کې عقلی دلایل په یو تر زبان دی بیا واقعې ابلیس ولقد جعلنا فی السماء بروجا الله یقینا مونږه پیدا کړی دی په اسمان کې بروجنا سمانا اٹ غاٹ ستوری ولی قرآن مونگ تا اغا خبر کئی چه مونگ معلومات کولی شو کنا اغا خبر نکئی چه مونگ نپنائی تا نو ستوری مونگ تا معلوم دی کنا غٹ اون پکشتا وار اون پکشتا نورا سپوک بے اون پکشتا اکد بروج بلا ماناشی چه اسمان کی بروجو ندی دولس برجون دی او نور پکال که اخپل مقدار پورا کئی زگا دولس میاشتی دی اده یو برج پا یو میاش که قطع کئی دولس دی نجوڑی نو پا داغی مونگ نپویی گو چه دار اشتیا دی و که دروغ دی اده بروج خپل مانا ظهور رازی خان ولا تبرجنا تبرج الجاهليتين الله یو موزه بار ظهور ته وي او مونږ چې ګورو نو ستوري مونږ تخکاری په اسمان کې د شپې مو دروازې هم کنا ايو د شاعرانو برجونه دي تولس برجونه د اسمان ټول په زلزل کې وینم دا به د کتلې نو ښه وزینا للناظرین خپل قران تایید کې عجيبه کتاب ده همو خاص تکړه ده د اسمان په دې ستورو سره د پاره د کتون کو وحفظنا من كل شیطان الرجیم همو حفاظت کړي د اسمان د هر شیطان رټل شي نشتل نوینا الا من استرق السمع مگر اغا شیطان چه غوکسار نکی دیزی کنال تا نو ملائکو خوم خیال نی اخوم مخلوق ده نو دی چه تا پت غوک کی دی داغی خبری آوری خوا چر تا یو پا کراتینگا کی نو داغی نا پا دنیا کی شرک خور شی چه سبابا پو میتندر نیسی نا نور و سر دروخ کی نو اغیوی دو وجه نتولی رشتی آشی خوا خلق خوب دی نی کنا وی رشاوی کنا بورا ویلی نو پر اون اخبار کراغلیو کنا پا. مگر اغا سوکا چی غوک کی دی پغلا باندی غوک سارن کئی عملائی کو خبری آوری فات باو شعب مبین پس لکی دلی پد پسی شغلخ کاران دا دلیل او یو کائنات ذکر کړل اسماننا او ستوري د مخلوقات عجز شدی به کله ستوري عبادت کوي ول ارض امددنا عزمک مونږه خرکړی دا غونډه وای کنه ول ارض بعد ذلک تحاها والقینا فی رواسیا او ورزول دی مونږه په دې کې غرونه درانه وانبتنا فيا من كل زوج من كل شيء موزون امغا زرون کړي په دې زمکه باندې هر یو شی چې انسان نو ته ضرورت وي هم موزون په ټول باندې کم نه او زیات نه هر کال الله چې زمکه نو پیدا کړي نو قومره چې مخه کال لیکم پروس کال لیکم پیدا کړي نه کم او نه زیات موزون ته په ټول تللی ښه دا مونږ ته پته نه لګي او خلک وي هر څه کال وي څه شی و نشو د پروس کال په نیمه وي و نشنو وای دروغ مو وای الله وي زبکه پرخ نه راول وجعلنا لكم فی معاش الله ما پیدا کړی ستاسو لپاره په دې ځمکه باندې کاروبارونه معیشتونه او اسباب د رزق وَمَن لَّسْتُم لَّهُ بِرَازِقِينَ او هغه څوک مې پیدا کړی دی چې تاسو خدمت کوي او تاسو ولې رزق نه ورکوي مَن لَّسْتُم لَّهُ بِرَازِقِينَ څه مطلب کاولاد دي کولامن او وینځي دي کناو کاران او خدمتګاران دي الله یې خدمت تاسو کوي او ډوډۍ ما کړه خوري خوراک ولې زور کوما مَن لَّسْتُم لَّهُ بِرَازِقِينَ من یې ویلې دي نو ځکه که دغا مانا نشو کولی چه دا ساروی چولاری نو کارا و خدمت دا دکی او رزق والا اللہ ورکی و ایم من شین نشتے دا سیوشی پا دنیا کے اللہ اندنا خزائنو مگر مونگ سرا داغی خزانی دی خزانه ستوی بے حدا و بے انتہا چه نخلا سیگی اگه تا خزانه وی نلایو که هر شی کسر دی کس پین دی که رزق دی که بدی که هوا دی او که ور دی فایندنا خزائنهو موسر خزانی دی که وما ننزلو الا بقدر معلوم او کتوی چه طول دی را کشی نلایوی نا مون ننزلو دنیا تا مگر پاندازی معلومی که باران کیگی نو یو اندازه باندې چې پروس کال څومره شي او څو کال به هغه عمر کې بل کال به هم کیږي چې دنیا باد شوي ده نو هر کال الله هغه سی او بووري چې څنګه مخ کې ورو او هغه ناراضي وکي دا مونږه او تاسو ته پته نه لګي چې څو کال خاړو په کراچۍ بارانو نشو او په بابا کمی وینو الله وینا د دې په ځای باندې بل ځای او شغې ځان ډیر پته مو تاسو گزارا کولشوا هوا در لگی دا التا هوا نونو ما پی بارانو کو داو ضرورت پارا لیل لگی فا پی قدر معلوم وارسلنا الریاحا امونگا لیگو هواگانی مختلفی لواقحا چوبا چی پوریزو کی دا منگیرا ڈکی او پوریزو کی اڑی پوریز ڈکش پاندلنا من السماع ایمان نوورو منگا دا اسمان نوبا دا وریز اننا من السماع ویدی اللہ تا علم دکرار سنی قبل سو کنوری خواه اللہ وری فاس کئنا کمو نمونگی تاسو لجک کی واچی و گلاس کنو درباندی اسکو ایر نور سواری تدخ دینا خواه وما انتم لہو بخازنین او نی تاسو دیلرا جمک ان کی پا زمکا کی زمکا کی والا تاسو ٹینکے جوڑا کردی دا چی بور انگو کنو یو براو دی کتر خیئے که خوگی خواجت خوشتے و تکنا خواه دا دلت ترخی دی و ملکونو کی خوڑیر صفا ہو بودی خواه چی بوکر آو باسی تازا نتو بو ایچو آو رای پکی چولی دا او کستا ضرورت نی دا نیم جام نٹول بس کے بید فلی نچتل ریکولش نو بو خواغا دی کنا خواه وما انتم لہو بخازنین کو یو کنی او براوزی دا چا جمع کری زمکا کی اللہ وی دا ما جمع کری آت لسمہ کی برای صورت مومنون کی چو اینا علی زہابیم بی لقادرون منگ دا سیم کولشو شدا او بچر تبوزو چیڑو بیا اینا فاللہو اینا و اینا لنحن نحی و نمیتو او بیشک مونگا سنگ چی دغا کارونا کو نو دغا سی دام کو چی سوک جوندی کو پیدا کو سوک ملکو پنا کو و نحنو الوارسون او مونگ یو اغسطن کی چی طول با ختم شی نو دا هر سبا اللہ تا پاتی شی خوا و نحنو الوارسون سمرا دیر سامان دیکھا نا دا ملکونا و دا عبادی دا خارونا و بلڈنگونا سوچی دی اللہ وی دا ما تا پاتی شیم وارسان اللہ وی مونگا یو خوا امانا وارسون سو اغسطن کی آو. نو اللہ وی ارس با دا نواخ لما تبا دی دغس لال شد والا سو دوخ پی ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین او یقینا پی جن مونگا اغا قومنا چستاسو نمخ کی تیر شوی دیم او یقیناً پیجن مونگا قومنا چستاسو نرست رازیم قرآن چه نازلی دن آغا وقت کی چاہتا سپتا وا چه دنیا کی بدا قومنا پیدا کیگی پنجابیانا و پختانا و بلوچیانا او تاتاریانا دا غیتا سو معلومو دا بلاغانا دا خوال اللہ تا معلومو اجد مونگ نرست و بلاکم رازی لشتی نکو چې دمر چکی د بوټی لاندې او 50 تن راضي وي کنه ورګه دا خلا پاتې د دنیا کې ښا الله یو افغانیوم پیژنم چې مخکې تیر شي وي ښا اروستنیوم پیژنم اذه معنا یقینا پوی ګمږه پاغه چا باندې المستقدمین چې مخکې کی دن کې دي دین ته د ډېر خوخ دي اوغا چې رستو کې دن کې دي پیره زمانه نکیږي ښا صدا کار نشم کوله او دریم یقینا پیجن مونږه خلقا چې مخکې دي په صفونو د جنگ کې او په صفونو د مانځ کې او پیجن هغه مونږه چې رستو دي دواړه الله ته معلوم دي ښا وین ربک هو یحشرهم بشکر افستا وټول را جمع کی قیامت کی انه حکیم علیم زکه چې الله ډیر لوی حکمت والا دی او پویږي پارس باندې دلیل ذکر شو اثبات د قیامت اثبات د وحدانیت په مسله د علم کې چې الله ورسنه خبرې ما نور پسې ذکر کی واقعہ دی ابلیس د دې لپاره چې معال لمن تکبره چالو یې کړی و دا غان جام ګورا نو دا اشاره کوي د قوم ته چې قریشو لوی مکوې کبر مکوې دا شیطان کار دی. دی پیغمبر ته مجنون مو وای د پور ټوکې مکوې ګورې کني ما البوم خرابې نو ښا انجام د ابلیس وګوره کنه یقینا مونږ پیدا کړو انسان من سلسال من حمأ مسنون دا غا ټنګې دلی او خوشتي شوی او غا ګلی شوی خټینه مړه خواري وسره کړی دا هغه راسته حالې مخکې کړی دی لومبه حال دا دی چې خټه باندې او بوا چول شي بارانونه پیوش خوشتا شوا حمأ او بیا په سلويخ کاله تیر شو نو خمبیره شو کنه سلیخ پاکی پیدا شو مسنون سور کالی پی تیر شو نو سلیخ پاکی پیدا شو بیاتی نخش عرش جوڑه دیش خواه نو چه جوڑه که نور پیوله گیده نو سوال سوال شو تنگ تنگ ایکاو مثال ایکاو دری ٹکری شو خواه کولال چه دغا جوڑ کی د انسان ته وی چې انسان ډېر نخري دي درکه ها ځکه چې تعالی پیدا کړي نو کله یو شی وی کله بل شی وی کله بل شی وی نو غټولې خبره اوس پتا کې ښکارا شوې ها تو ځان نه کنه مسلمان جوړ کې کله منافق جوړ کې کله مشرک جوړ کې او کله ځان نه گیدر جوڑ کے اکل ازان شرمخ جوڑ کے ارس در کے نخری در کشتا کنا ذکر ستا پیدایش دا سی دینو پیدا کرو مونگ انسان دا اغا تنگی دلی خوشتی شوی او اغا گلی شوی خمبیر شوی خورینا والجان خلقنا و من قبلو او نیکو دا پیریانو دا طولو نیکو دی ابلیسم نیکو دی نورم د شیطانانو د پیریانو ټولو نیکو پیدا کړو موږ مخکې دا وی ور ګرم نه وای ز قال ربک للملائکه او یاد کا چې ویلو رب ستا ملائکو ته انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون چې زه پیدا کوم کوم یو خیسته بشر لرم د سنا د داسې خټینا چه اغا با تنگ تنگ گم کئی اغا با خوشت شویم اغا با خمبیر شویم گیم تا خطه ندوم را خیستا بنده چه خلق به تماشول رازی دیر ناشنا کارو کن توبه چه دی انبیاءو که اللہ رب العزت کم پیدا کردی کن نصره نوی چه دا دا خطه نپیدا دی اپا دیزمه که سود نئی چې دې په دې زمکه کې حق شو کنه د الله چار سکینو چې هغه په خپل قدرت کار روايو کی کنه حیران به پاتې ها د ملایکو تزوک وي ها هغه ته دې د پاره وي چې داسې یو مخلوق پیدا کوما چې تاسو نه بغوري تاسو نه وچتي تاسو کې زموږ علم نشته تاسو کې زمره اتحاد نشته لکه هغه کې چې ده هغه به د نن ورځې نه بلې ورځې ته ترقی کوي حتی زه په یو حال یې د زګاغې تور ده ځکه د انسان فضیلت نور څه نه دی خو د انسان فضیلت ته د انسان عظمت ته چې الله په ټول مخلوقات کې افضل البشر پیدا کړي افضل المخلوقات یې پیدا کړي پیزا سویتو کلچ برابر یکم پاندامنو باندی و نفختو فیه من روحیم او پکم پدکی دخپل روحنا ده نور شرافت شنو خوا چلا ده دی روح نسبت زانتا کرده ده چه انسان که کم روح ده چه ده اللہ چول دنو فقعولو ساجدین نفریوزیدتا سجدکون کیم کسو کوئی چې دا خدای آدم علی السلام روح یادی نو یې مونږه سوکيو خدای غنه پیدا شوی یو کنه ها نو کته نه منی ممنه مون خو منو چې دا زمونږه عزت ته چې هغه عزت الله ور کنده زمونږه عزت شي کنه ها امام رازی وی چې انما اضاف الله سبحانه روح آدم الى نفسه تشریفا له و تکریما دا تشریف و تکریم دا پاره ہو پریوزه دا سجده کون کی سجده و کلٹولو ملائکو پا جمع مگر ابلیس نو اکڑی ابا انکارو کم ان یکونا ما ساجدین دا دینا چه مرگر نشو دا سجده کون کم اتفاق اونکو سجده کون کو سرم دیو ده تنظیم نمانم چه نمانی نوزه جهنم تبازینو ما ساجدین نشکنخا ہوئی اللہ چه ابلیس صدی تالا را صدلیل سرشتے ما لکا ما دلیلو کا صدلیل استا چه نشوی ده سجده کون کو سرم دمرا مخلوق سجده اکڑا ٹولو اتاو نکڑا قال او او لم لم اقم لاسجد لبشر نیم زو چې سجده کوم داسي او بندتا خلق ته او چې تا پیدا کړې من سلسال من حمای مسنون دا ټنګې دلی او خوشته شوی او خمبیره شوی خاورینا ولې دې ماته نه معلوم نکم داس د نس په مقابله کې قیاس کو داسي پاگل لخه الکه د قیاس دا شرطونه دي چې قیاس والا کوي چې مقابله کې نس نه وي لکه به د تیانو چې کړه سورې احزاب کې براشي نو ګور الله وی سجده وکړه ادي قیاس کوي د نس په مقابله کې هو الله چې پس اوزا د دې زینا فین کرجیمن ترټل شوی وان علی کلانتا او بشک خاص تا باندې ولعنتی زکا چې زما بدا امر خلق ته چې د ذنوم اخلین لعنت وسره وای سوک وسره وای خیر زړه کې خوشته کنه چې شیطان نوم سوک واخلینو زړه کې چریدا نه چې ورګه دوا وتا کومه الی یوم الدین تر ورځې د قیامت پورې د جزاء او سزا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون نو ابلیس چې زما ربا چیزو دی روش علیلم پس انتظارو کما تا محلت را کاترا ورزی پوری چی بیا جوندی کولیشی خلقا قالا فینکا من المنظرین اوی اللہ چی بیشکتا تا محلت در کلیشوی پتر کمی روزی پوری الی یوم الوقت المعلوم تا ورزی پوری چی اغا وقت معلوم دے اللہ تا معلوم دے کنا یو باسون نا اغه اخیری روز چې بیا خلق ژوند کی چې خلق ملکی او فنا کی قال او ابلیس رب زما رب بما غویتنی په سبب دا غی چې دې گمراه کړم لو زینن لهم فی الارض نذبا خستکم ذی خلق تان پس مکه کې د دنیا ژوند به ته خستکوما تزین و تکوم چې دا دنیا جون او دی کی کامیابی دا دی کی عزت تی ولوغوی انہم اجمعین گمراکم بطول پجمان اللہ عبادک منہم المخلصین هم اگر ناغستا بندیان چی داغی پزرونو کی اخلاص اچول شوی دی صورت اخلاص توحید پک اچول شوی دی چی قلوهو ولورزی کنا ناغی برانا بچ چی کنا من هم المخلصین ناغی زمان واسن رسی کنا خوا چی اول پاک انبیاء دی ناغی واسن رسی ادیوی دا سے اکڑا آغا سے اکڑا قیوب علیہ السلام پاس راغے بل پاس راغے ناغی باندی شیطان واسن آپا خپلوی اللہ عبادکا من هم المخلصین قالا اوی اللہ هذا صراط علی مستقیم دا تا چې نوم واغست کنه اخلاص نو دا لار دا چې ما تر را رسیدلې دا سیده د قصیده لار ده ها تا چې کوم نوم واغستو اخلاص توحید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان بشکا چې زما بندیانی نشته استا پاغي باندې زور د گمراه کولو غلبا د گمراه کولو نشته ها ټیک دا وسوسه بکه اخو ماتاله د امتحان لپاره په دې باندې طاقت درکړې ولیکن صاحب هغه په خپل مې ما کان لی علیکم من سلطان نو او تاسو باندې زور نو کنه ها الا من اتباک من الغاوین اما گر اغسو که چستا تابداری کئی دو غاوین و خلقنا نا خستا تابداری کئی غاوین خلق دی از ما بندیان ندی چلی چا تخپل بندیان پتی مانا ویلی دی چیز ما بندگی کئی نا ندی کنا او غاوین ندی فات باو شیطان و بکان من الغاوین بن اسرائیل و عالم پکلال کنفان فَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَبِشَكَا جَهَنَّمْ دَدِي سَرَ وَعَدَ شِوِدَا دَ طُولُ سَرَ لَهَا سَبَاتُ وَأَبْوَابُ چِدَا غِيدَ پَارَ وَدَرْوَازِي دِيم اُپَلِينَ بَانْدِنَ دِي تَاسِ یوه د بلی د پاسه نه بلی د بلی د پاسه نه بلی د داسې دي چې تونه په مثال باندې دي سبا تو ابواب او کله سبا مستعمليږي د کثرت د پاره ډیر قران کې دا مستعمل دوره بل عدد نه مستعمليږي لکه سبعا او سبعون سبعین دا چې مستعمل د دې نو مطلب کثرت ډیر دروازې لکل باب منهم جزء مقسوم د هرې دروازې لپاره په دې خلقو کې یو برخه دا تقسیم شوی چې په دې بابل څوک نه دي هرې دروازې لپاره جدا ډله جدا عمل والا او باقي به لیکلي باب الزنات او داری او باندې ځانل باب الظلمه چې ظلمونه کړی دنیا کې او باب السارقین باب القاتلین جزء مقسوم دا معنا دا ذکر کی بشارت پس تخویف نا ان المتقین فی جنات وعیون ګور په دې طریقه باندې دې زنه شروع شوخه تر اخره پورې برازی فرنبا اکبوموی ان للمتقین مفازا او سوره نبا انا پس نازعات کی بوم راضی داغه نمخ کی مرسلات کیم بس دا متقین سره د دینه تعبیر خو کړه نو ها د دې زین بیشک متقین جزانه بچ کړه د شرک نه امام راضی وی اتقوا الشرك وهو قول جمهور الصحابه جمهور الصحابه والتابعين ذيو په جنتونو کې وي او په چینو کې وي او ویل شي ادخلوها داخل شي دي جنتونو ته بسلام فامن او په سلامتی سره امينين او يا سلام په لمانه ده چدی کې وستا سو خبرې او بل سره سي سلامن سلامن او پامن بیا ښه ونزانا ما فی صدور من غل الله یوبب اسمونګه اخری او حسدنا چدی دی پسینو کې دی او بل سره من غل هغه به اختیار چدی نو قادر پدی باندې د نور ګناون نه خزان بچ کړی دی ولیکن ذی نه خزان نشه بچ کول الله یغوزو با سم ذین او فسرین ذکر کئ امام رازی چې دی کې سوک دی چې ادخلوها بسلام آمین. ویتناولو جميع القائلين بلا اله الا الله محمد رسول الله چې چا دا کلمه ویلې د زړه د اخلاصه دا به سره وایو ښا صدقا من قلبه چې لا اله الا الله محمد رسول الله قولا واعتقادا سواء كان من اهل الظلمات او من اهل المعصيات اگر که دغه ګناګار او خلق نه ښه او ظالمان او خلق نه او شرک پکې نشته ټول تبا او چې ادخلوا بسلام امنين اخوانا رونا بشي على سرر متقابلين هغه تختونو د جنت باندې چې او بل تبا مخامخ وي ولی خیر لرش کنه ښه دا خو چې خیر ونه نه مخ کاوی او بلتا اجي خیر لرش نو اوس متقابلین شې دی او بل پکاتو نه مړی ټول بلاسی خان لا یمسون فی نصب نبرسی پدی کی پدی جنت کی دی تستړی والے او ما منا بمخرجین انا بدی دی جنت نا چریو شړل شي نبع عبادی خبر کا زما بندیان زما د فضل او احسان انی انا الغفور الرحیم چې بشک زیما بخشش کوونکی او مهربان او د دینم خبر کا چې زما عذاب ډیر دردناک دی او عذابی هو العذاب الالم او زما عذاب چې دی دا عذاب دردناک دی کلی خلاصه بیان کړه تخویب بشارت وګت ذکر شو نو اخر کې خلاصه بیان کړه چې سو کاغو چې هغه زما بندیانو نو زه تورسې د کنه او سو کاغو چې هغه شیطان بندیانو نوی په عذابونو کې نو ښا نو دا دریم باب دی اخیری اږي کې دا پنځو قومونو حال ونبئهم عن ضيف ابراهيم او خبر کا دی خلق لرازم المنو دی ابراهيم عليه السلام نا مخک سره مناسبت سده دا دی چې دو صفته بیان کړل غفور رحیم يم عذاب يم دردناک دي دواړه خبرې دي او څنګه ګورې چې ابراهيم عليه السلام ته ملائک رااله نو دو خبرې راوړي یو په لږه زیر ورکاو نو داغه په رحم شو او بل پلے پا قوم دلوت علیہ السلام معنی عذاب نازل و انو عذاب علیم شو از دخلو علیہ فقالو سلاما کلچ راغ لو ابراہیم علیہ السلام تا نویوی چمونگ پتا باند سلام وایو دملائی کو دا خبری دی نو خوا بکار دے چی دا مسلمانم دا خبری چی بل سر ملاقات کئی نوی چی السلام علیکم دانا چی کانزل ورتا کئی چو چاټا یو خدای په الکه خدای پیدا کړې کار څنګه دي نو تور پورې ولې خندا کې نن سلام وای چې السلام علیکم سلام هغه جواب ورکو نور زینو کې راغلي پاره اکتفا وکړه چې قال سلام هغه خبره ټوله ذکر شوه چې وخت تیر نکوس خیر اوړو اغی ولی اللہ سنراولو ابراہیم علیہ السلام وی منخستا سنیر پیدا شو قال اننا منکم وجلون او ابراہیم علیہ السلام منخستا سنیر کو قالو لا توجل او ملائکو چیاری گما اننا نبشرو کبی غلام علیم منگا زیر در کو تعالی پیوزی سرا چپویا بی علیم بی کنا چ حلیم او نو هغه اسماعیل علیہ السلام صبر کړو کنه او چې علیم شنو هغه اسحاق علیہ السلام شو قال او ابراهیم علیہ السلام ابشرتمونی علام مسنی الکبر فبمتبشرون ما لزیر را کوي علم اول ونی تو ګورن به په سوري کینی ونی تنه ګوره ما تاولو گوره چه زما اولاد داد ای ابراهیم علیه السلام دا مطلب نده خو خبری اگدهی ولی چه سوک ده چه اخوخی کنه نو خبری سوا سر اگدهی ملائک دی دا وقت خوبیا نرازی اور وقت خواغی نرازی ابراهیم علیه السلام وی چه لکوٹی خبری سر اگدهی کو خوا گپ شپ لگ تاسو مال زیر را کوئیم علا دا دی دا پاسا اما سنی الکبرو چرس دلی ما تا بڑاوالی فبی ما تبشیرون پس باندی زیر را کوئی قالو ویغی بشرنا کبیل حق منگا زیر درکوتا تا پا حق خبری یقینی خبر دا شک پا کنشتا فلا تکم من القانتوین مکی گتو دنا امیدی کون کنا قالا او ابراهیم علیہ السلام من یقنت من رحمت ربیم ننا امید کی استفام انکاری در رحمت دخپل رب نامگر گمراہ خلق لگا مخ کی تیر شکنا سور یوسف کی چن اولائیسو من روح اللہ الا القوم الكافرون قال فما خطبكم ايها المرسلون او ابراهيم عليه السلام صدق کار ستاسو اے ملائکو را لګلو شو قالوا ويرينا ارسلنا الى قوم مجرمين موږ را لګل شو یو قوم مجرمانو پس الا آل لوط پته پدې قوم جن کې غما چې ګنې لوط عليه السلام دې پکې مگر ناغا لوط علیہ السلام او داغ مرگری انا لمنجو منبا و خلاسو دیل راجمائین طول اللہ مراتہو مگر نخزد دا قدرنا اللہ ہوئی منگا اندازہ کری دا ولی ملائک خو پیغام راوڑی کنا رسولی و طویل او رسولی لیشی پیغام راوڑن کو تا ناغا پیغام صد دا اللہ چی اغسویلی دی اغا دا دخوا دا ټول ګور دا غږ نه چرواخلی ان لمنجوم دا الله کلام دی او قدرنا دا الله کلام دی ان لمن الغابرین مونږ په خپل علم کې دا فیصله کړې ده چې دا خزبا په عذاب والو کې فلما جاء لوط المرسلون کله چې راغله لوط علیه السلام ته ملائک قال انکم قوم منکرون نوی تاسو خو یو قوم یې ناشنا ناغه پیجندو انا ده پیجندو قالو یې بل جنا کا بما کان فی یمترون موږ راغلی یو تا پاغا صاحب چې دا خلق به شک کوي تا ته ډیر وي چې ګور د الله عذاب براشي عذاب براشي پاغی نه منی و اتینا کبل حق موږ راغلی یو تا په حق سره په یو مهم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ مُنْغَ رِشْتِنِيُّ خَامُخَانْ فَأَصْرِ بِأَهْلِكَانْ ندا حکم دی دا اللہ طرف نتاتا چه بوز اخپل احل چه سمرا دی تاسرا بِقِدْ عِم مِنَ اللَّيْلِ پَيَوْ تُکْلَ دَشْبِيكِ ولی دا اللہ نیکان بندیان دشبی منزلی کئی دا وصول لی خوا چه بیا احل ورسره موسیٰ علیہ السلام هم د شپې مزل کا او د روزې به دمه کوله په قطع من الليل ډیر سی پتو نه پکی یو خو ګرمي پکی نه من الليل او بل پرده ده کناډي را زبردست پرده ده وتبه ادبارم تبته نمخ کې نزی لکه د سیاسي مشرانو چې لیډر مخ کې روان دی یا غدي سپین جامع او تور واسکټه اغوسته او خلق ورپسې دي دا خود عجمو کار دي قرآن پیغمبر ته وي ته ورستو روانې د خپل امت نه او د خپل مؤمنانو غریبه درپسې غریبه مخکې ته ورپسې ښه اصول دی ښه انن د دین یو خبره نشته نو کومه خبره دین نه چه اغا دیندار خلقوی نو ناغی که نشتا سو سنت پا که نشتا خوا وَتَّبِعَتْ بَارَمْ تَرَوَانِيَا دَذِي پَسِي رُسْتُ رُسْتُ وَلَا الْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ او ندی گوری او تن استاسونا رُسْتُ دِنُ گوری التفات وَمْزُو حَيَسُ تُؤْمَرُونَ زَي زَي اغا زَي تا جتاوز دا حکم کل شوی دیم ابراہیم علیہ السلام شام تا امتلے ہو تم لارشا وَقَدْ بِنَا إِلَيَ ذَلِكَ الْأَمْرَ مونگا وارو لدتا دغا فیصل اَنَّ دَابِرَ هَا أُولَائِ مَقْتُوعٌ مُصْبِحِينَ چِ جِلِدَ دِي قَوْم چِ قَوْم پس مضبوطی ناغی تا دابر ہوئی کنا جِلِدَ دِي قَوْم با کٹ کلیشی وقت سباکی مَقْتُوعٌ مُصْبِحِينَ وجال مدینه یستبشرون تقدیم تاخير دي نور ضرورتونو کې دا خبره مخکې کړې ده چې وجاءه قومه يهرعون اليه چې څنګه دی رالو او لوط علی السلام کور ته بوتلو جوړ قومونو رامن نکړي خلکو رامن نکړي دغه کور ته کنه بیا ورستو لوط علی السلام هغه ته مينت کيو لګیا دې او ملائک بیا رست د توي چې تل لري مونږ ته فريدا مونږ دې پار راغلی یو او دې به هلاکي او دلته د هلاکت خبره مخ کې کړه او دته د تلو او دې رست کړو انور سورتونو کې دا مخ کې راغلی چې راغل دغه مديني والا دغه کلی والا صدوم یستبشرون یو بل زیر ورکولو چې مل مان راغلی هډیر ناشنا قال لوط علیہ السلام دی قوم ته ان اولا یضیفی یقینا دا زمام المانو دی فلا تفزحونی نما مرسوا کوي کنه د دې په مخ کې ښه وتقول لا ذلانو یریګه ولا تخزونی او ما مشرموي قالو ودی او لم ننهک عن العالمین ثم نیمن کړي مونږ ته نه کړي دا چې خلق وزان سره راولي ملوانو قال اولئ بناتین کنتم فاعلین بیا ورته وي چې قوما دا زما لونه دي چې دا ستاسو کورونو کې دي کچره تاسو کوون کې لامر کا انهم لفی سکرتهم یعمهون دې کې دوه قول دي یو دا دي چې لوط علی السلام تعالی خطاب کوي چې لامر کا زماده قسم استا په عمر باندې چه دا قیمتی عمر دے دی خلقو پا خدمت کے صرف کو ادا غین اسو جوڑ نشو لگو آکوم استا دا عمر دی قوم پا بد بختے باندی چنم لفی سکرتهم یعمون چه دی پا دی خپلا مستے کی بی خدا و بی اوشری خدا نپوی گی خوا ادم قول دار چه دا نبی علیہ السلام توی اللہ چه تخو بدیده کی حیرانی چه ارده لوط علیه السلام جذبان دیره سخت تیره شویده او کدا زموی زوی نما خود دومره صبر نو کرده کارسو ما بوی چه زخو وردانگا پی ما زیگر بی پتل لگی ما با دومره صبر نو کرده نو اللہ و تاوی چه نا ستا عمره سخت پی نظر آگلی استاد قوم چې کوم حد ته رسیدلې ده کنه نو له امر وکا زستانه قیمتي عمر گوا کوم تدی په بدبختی باندې چنم لبی زکرتیم یا ماون استاد قوم قریش دی په خپل مسته کې به وشه ته رسیدلې حیران او پریشان دي فخذتو مسیات مشرقینا اونې ول قوم د لوط علی السلام یو چغی وخد انور خطو کی وجالنا علیا صافلا وگرزمگا غبر طرف دزمو کی اخکتا وامترنا علیم حجارتا من سجیل اورولی مونگ پا دی باندی کانی دا جہنم چی دا ٹکرو خس و جہنم کس رشیو یقنن پا دی واقعا کی لا آیات دیر دلیلنا عبرتنا دی لمن المتوسمین دا پار دا قلمندو او توسم ستوي وسم نختوي نختا یعنی هغه چې د نخو نه معلومات کوي هغه ته عقلمن وي کنه وینا لبی سبیل مقیم ادا قوم لوط علی السلام پاغلار مخامخ کړي عربو ته ان فی ذلک لایت للمؤمنین یقینا په دې کې عبرت دې پار د مؤمنانو وین کان اصحاب الایکه لظالمین دویم قوم او یقینا چې ودا بڼواله خلق زنګلواله خلق ظالمان قوم د شعیب علی السلام فانتقمنا منهم من بدل واغستو د دین د خپل پیغمبر شعیب علی السلام زپاره و انهما د ټول قومونه قوم د شعیب او قوم د لوط علی السلام نبی امام مبین فمخامخ کارلار کیدی امام دل تلاری تویخه په سور مانو راضی لوح محفوظ تموی امام اسور مان عدل تمانا لار هغه لار کې دی مبین چې اخکار دا دویم قوم دریم ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین او یقینا دروغ جنکل هغه اصحاب الحجر حجر والو خلق پیغمبرانو لرا صالح علی السلام فاتینام آیاتنا ورکلیم دیتا معجزی او یا آیاتنا فکانو آنا مورزین وودی داغین مخلون کی فکانو ینحتونا من الجبال بیوتا او دی سمودیان چتراشلی بے پغرونو کی کورونا صد پار آمینین امن د پار سنگ دا امن دا دشمن نا چی پا امن یو یوا او یادا چی دا کورونا پا امنی دا پریوتونا ولی پس هم از مکا بے جوڑ کلو خم ازبوتو مجھے سل کال بوشنو دیوالنو بداوشو و سر بنیادنو بے خراب شو پری بواتنو بیا بے جوڑ کلو مجھے بیا بسل کال بوشو دیویرمونگ دا دین اخو بلکار تسام نشو خو جوڑو یہ روانی گی نراشی چی دی غرنو کی جوڑ کلو بیوتن آمینین چی پامن شو دا پریوتونا ابن کثیر وی امن الحدم د دینم پامن شو او ومن قطب اللصوص اجه غلاګر په کې سورې نشي کولې هر وخت وي ګټه مات کا ګټه مات کا ول اعداء دشمنان ول حوادث داسې نورونه د دینم په امن یو نه اللہ حفاظتهم و سویاتهم و مصبحینا اونی ولدی سمودیان لرای او چغی پا وقت سبا کی هر چا باین دغا وقت کی عذاب را غلی فما اغنانم ما کانو یکسیبون دفع نکلو ددینا اغی عملونو کارونو چی دی بکول اسی زن لوق خرابل پخرونو کی بناستو ایسو نشو تدری قومون ذکر شو پخوانی خواه چاگا تورات انجیل ٹولو کتابونو کی راغلیو ادو برستو ذکر کی چاگا دی امت پوری دی خاص خمیند کی دلیل عقلی او تسلی دی پار دی پیغمبر وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق گورا مناسبت قومونا حلاک شو دیر لوی قومونا خوا سمودیان قوم د لوط علیہ السلام قوم د شعیب علیہ السلام دا باطل پرست سوال کوي کنه ها ځان ته به حق پرسوم وي ها چې خبره کوي نو هغه د باطل پرستی پويږي نه کنه هغه وی چې دا خډیر زیاتې وکړه به پیدا کول سلا چې دا سي هلاک کړ او دا خبره د ډیرو خلکو د خلی نوزی مسلمانانو نخا چې شل کاله پس چا کرما شوم پیدا شي الکو نو هغه خوشاله یو هغه گمراه یو او هغه دزی ودزی یو دا وکړه نو چې اومیش لانی تی رشیوی چې وړو کې مړ شي یو گونه کلو نو بل گونه زان پس راخ کم بیاوی چی اللہ سلدی را تقوو نبا دی خو راتا نو بس بیغمه باو او اعتاد دیر دا بیغمه خلقی اورگا روز تو دیر خبری پاتی دی خو تاسو لانا پویی گیا خوا دا ناشکری ندا نالا را بولی ذاتوی چی زخو انصاف کوما زخو عدل کوما زخو ظلم نکوما ما خو اسمانونا از مکی دا عدل لپارا پیدا کری دی براو گو رئے کتاو گو رئے دا سوائے زان غرکوائے ما ندی پیدا کری اسمان از مکا سکی پمیند دی دوارو کی دی الا بالحق مگر دا پارا دا عدل فما اعتراض کوائے چی پیدا کول دی سلا اور اگل قیامت خو پاتے دا عدل دے خو آغا دے وین ساعت لاتیتن او بیشکا قیامت راتلون کے دیں دا فیصلی روز او دا عدالت روز چلا باتینا تپوس کی دا خود تپوس لانا دی شوی دا زری زری خان نئے پیغمبر پاک چی روز شتا دی دا انصاب روز شتا دی دا فیصلی او دا زری زری دی صاحب کتاب نوست دا عذاب خبر مکا ہو سر خان کدیر سمر گمراش و سرکش خو لیکن دا عذاب خبر مکو ازکا فسپه السبح الجمیل مخوالا و دینا مخوالا الخیستا مخوالا الخیستا سی چه جنگ جگڑا پکی نی شور و زوگ پکی نی دا پکی نی مخوالا سمطلب مدینی تا تلال شا خوچی دی پزان پوئی گی چه تر سیدل یا سرپ تا چه تال تر سیدل دا مطلب او کار سوئی نو بس پزلو باندی تیراوانو نور بسو کی خواه دا دنیا دا امتحان زیده نو خواه فسفح السبح الجمیل کشاف والوی فآرزانهم مختوارا وحتمل ما تلقا منهم برداشت کانا چی دا دین تا تسرسی بحلم و اغضائن پا صبر سرا و پا ششم پوشه سرا سترگی پٹی که چه دا ما تا نوی کنه او بیاوی اللہ خپو ده چستا دا پارا نن دنیا کی دا صبر کل او مخ اڑول اصلحو دا دیر بہتر دی آن ٹک ده الا ان یکون السیفو اصلحو دا خو اللہ تا علم ده چکل آغا و اخراش چی پاگی که بیا صبر کار نکی تورا پاکی کار کی نو بیا وزتا تاوائی مخا ار وقت پارا خبر پارا وقت مقرر کرے کنا فکلو شین عندو بمقدار لکل اجلین کتاب تیوی بیا بیا تو تورا بیا روالی و داگی وقت دانا دیخا ان ربک هو الخلاق العلیم بشکر استا پیدا کون کے پار سپویا ولقد اتینا کسبا من المسانی تخذ کا صبر کوا چتا سرا د صبر سامان دے آو کنا دا مسئلے چ د چادر تراشی کنا او هو زلی دمر لویشی چ د ازمکا اسمان نسوی ہر سب کے راضی او دشمنان دا خبری پا کیوم راضی کنه دی دی زی پا کیومشتی یو گوٹ تا خواه اللہوی که نور سوک صبر کئی او که نکی نو اهل القرآن دی صبر کئی سوکا اهل القرآن زکا دیل اللہ لوی سینی ورکلی دی تو با یقنان منگ درکلی تالرا و آیاتنا مکرر چی سور فاتحه دا او قرآن عظیم الشان یہ دغیتا قرآن عظیم و شانوی نواو تفسیری شکنن سب انسدی والقرآن العظیم دا. او یا دی نور تے نسبت کرے دمرا عظیم نعمت مونگتا لدر کرے دمرا لوی خزانہ تدین لوی نعمت پا دنیا کی نشتا جسو کے پا قدر پوئی گی قدر زرزر گرش ناسد ابل غلط تے لا تمدن عينيك نتاتو ايما لا تمدن عينيك موقدوا او ماڑا خپل سترګې لا امامت تانا بیا زوا جم منهم هغه د دنیا مالونو دولتونو ته چې ما پیدا ورکړې په دې سره ډیر خلق ته ازواجم منهم سیوتن خو نه دي کنه ډیر ډلې دي اما ولې دنیا مالونو دولتونو ورکړې دي چې په کومه ارزې نو ویني به نو تاغی تا نظر ما چوا شانوزول کی دادی کلی چی نبی علیہ السلام یو ذر راوو تو نو دا بسرا او دا ذروعات نا دا ست تاشقن سمرقن سر دی بخاراک بسرا و ذروعات دا حضرت عمر پا وقت فتح شویو کنا دا غین دا وخان و قافلی راغلیوی او بارون پیسو سوچه غوری او بادامو وسکه چواری او زعفرانو داس دنو چې دغه حساب دغه د تولو حساب د کیلو نه داس دنو پر او د یوخانو داسې ساربو خانو کنه نو چې چا وو تا کاتنو ډیر وو تا پس خېدو چې راخو مال دې ته ویل شي نبی علیہ السلام هم چې ته نظر کړی نو الله او تویدی تم ګورو دا تم دن نه نه کا اسی که نظر دی واولې د نو هغه معاف دی او بیا بیا قتل دا ندی چې د مسلمان د پاره دی مالونو ته قتل تفسیر کشافی من القوافل السبع وقافل راغلی نو ولا تحزن علیم هغه هم جن کیگا پدی باندې ولا تحزن عليهم پدې غم مکو چې دیوا د دنیا نه کافران دي دې سره د پروا مه ساته دي لری کده ځلونه ستا مرګ رښتې کنه وخت په جناحه کلی المؤمنین او کته کاله سنا د ادب د پاره دی خپل مؤمنان او صحابه کرامو تواضع او تقیقه تواضع او بل بل شان د صحابه کرامو چې ګوره پیغمبر تعالی وی او وګوره هر خبره چی کنا نو توحید ته به خامخا څنګه رسیدلی نو ها کته دا تواضع کئ او کزو صحابه شان بیانوم دا ټول د دې په اړه چې تاسو کور جوړی تاسو اتفاقی تاسو محبتی نو توحید په دنیا کې خور شي تا په دې خور شي کنا ها نور دانه کې پیغمبر بی عزتی کوي یا سکینا وخت په جناحه کا کنایدا د توازن ښه وقل وایو ته انی انا النذیر المبین زیرون کې مخکارم انا النذیر العریان حدیث کې راځي صفا خبره کوما کما انزلنا المقتسمین لکه څنګه چې ما نازل کو عذاب پا خلق باندې چې تقسیم یې کړو دا سلورم جماعت چې عذاب پر راغلي خدا د دې امت نه دي مقتسمین سوکو یو داو چې لارې تقسیم کړي مکی ته چې لار راغلي وي نو ولید نو مشرو د مکی معظمي نو شپارس کسان کتلی او مکی ته شپارس لارې وي هغه وخت کې او بهر لار کې سړی کې نو له چې څوک راځي نو تو توایا چې ما کې تزي ا يرورې خبره تا کومه خپکی کوم در باندې ډېر خل سړی دی مکه کې یو سړی پیدا شوی دی محمد نوم یې دی داغه نزان ساتخه هر پله چې زی ز خداغه نزان ساتخه هر یو ته ودای لچکر کو او پو کو به ناغی تا مقتسمین وی ناغی بانده اللہ ناشنا عذاب راوستو جدا جدا پاری او بانده دا چه اخپا که میخ لارو نو کینسر تا جوڑ شن دا خواه وقت کیومو کنه خواه خلق اریانو چه را دا مرف دا دی پس مر شوی او سوک دا سیو کنه او دا چه اخ اخ کن نو دا غینه او تا نقصان او رس پیخ شن داسه او پرسید هر یو با جدا جدا عذاب سرخا نالاوی سنگای چه نازل کردی دیمان اگا عذاب پا اگا خلقو چې تقسیم یې کړو اذه معنا دا چې قران کوي الذين اكسان جعلوا القران عزين چې ګرځولې دا قران ټوکړي ټوکړي قران خپل مېون کې تقسیم کړو یو ته وی ستا سورته بقره شو اختر پرد به قرباني کې ښا ټوکې به کولې نو بل ته وی چې ستا سورته عنکبوت شو ناغه پورې به هون خان او خان دل کنه دا ټوکې کولې قران تقسیم کړو دا وکړه فوربک قسم می دی پرستا باندې لنس علنم چې خامخا ضرور به ضرور تپوس وکوم د دین اجماین د ټولو نه یو رانه نخلاصيږي اما کانو یعملون دا غي چې دې څه عملونه کړی دي فصدع بیان وکړي واضح بما تو عمر دا غي مسلې چې تا ته امر کړی شوی دی دا آیات چې نازل شو کنه نبی علیہ السلام راووتو میلو تا چوکونو تا تاربو دناستو زیونو تا اجی کم دے بے سکمندو نو بیان بے وطا کاؤ ذکر آگا پا مانا پویدو چی فس دا صدا ستاوی صدا دیتاوی چی شیشا گٹی لارا پری دی ادا سی تنی وانی ہی چی اڑو پتین لے گی دا سی اب بیانو کا چیو دا مانا دا بل صدا ویدی شی چیو دو تا چاو دل نفس دا زلو چاو دا مشرکانو بما تو عمر پا توحید چا تا عمر کلی شوی دی و آرزان المشرکین امخوالاو دا مشرکان دیتا گورم ما دیتا زوم ما انا کفینا کالمستحزئین دا غپینزم قوم یقینا من کافی استاد طرفنا دی ٹوکمارو لرا دا ٹوکمار دی کنا اللہ ایمون و لکافی ہو اللذین آکسان دی جعلون مع اللہ الان آخران کارسو کی خودی لبرازی خوا دا شرک نبا خالی نہیں چگر زید اللہ سر مددگار بل پساو پی عالمون زردہ چپوی وشی پخپل انجام اخر کی بیا دا وصولو مهمہ دا مبلغ دا پار جسنگا مونگا ویلو دیکیم ذکر کری خوا دا غزینا انو دا اخری وطوی او یقینا منگا پوئیگو انکا یزیخ صدرکا چی بیشکا تنگیگی استاسینا بیمایا قولونا پاغسو چی دیئے وائی لکا دی صورت کی ذکر شو چی انکا لمجنون نو بدی استاسینا تنگیگی کنا فسبح بحمد ربکا تا تا علاج خیمہ دری خبرې پس توحید بیان کا په حمد د خپل رب سره په صفاتونو د خپل رب سره چې هغه د شرک نه پاک دی وکم من الساجدین او شاد عاجزکون کنا واعبد ربک او بندگی کوا د خپل رب حتا یاتیک الیقین تر هغه پورې چې راشي تا مرګ دا مسله تر مرګ پورې ده دنیا کې دی وخت نشته ده ښا نو یقین موت ته ویلې زګی جی شک پکې نشته نو ښا ابن کثیر وایي چې دې دې کې چا دا معنا کړی دا چې وی من ذهب من الملاحده هغه ملحدان گمراهان او خلق ویلې دي چې لئن المراده باليقين اونا المعرفه د یقین نه معنا دا چې ته ستاسو معرفت حاصل شو زه دې پیژنم بس بیا عمل مکا عبادت مکا واه فمتا وصل احدهم المعرفت نو کله چې یو سړی دې حد ته ورسېدو چې هغه ته معرفت الله حاصل شو سقطان او تکلیفو نو دا غنا دا عبادت او دا تکلیفات ساقط شو اینده هم د دې په نسبان بیا وی وهازا کفر و ضلال و جهل دا کفر دی څوک دا سوي ښا چې بس یقیني او سړی ته حاصل شو بیا دې مونږ او داس نه کوي دا خو بالکل ولټه خبره ده ښه شریعت خبره ده چې په لیوانو باندې نشته مونږ او داس ولي هغه ته علم نشته کنه او چې کله یقین راشي علم راشي بیا مونږ او داس کوي نو دا خبره چې تاسو کړی ده دا په لیوانو باندې خو صادقیږي ښه کدا غم لاوی دی چې څوک لیونی دی نو دا غینه تکلیفات شرعیه ساقط دي نو دا صحیح خبره نو تاسو وایئ چې نه معرفت و ته حاصل شي نه هغه نه ساقط دي نو دروغ او د لیونی پرخ یو نه کو در صوفیانو دین دی نو ښا وقفه وکړئ.